Merhaba sevgili dostlar. Bugün TV 100 ekranlarında hep birlikte büyük bir maceraya herhalde adım atacağız. Ve bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Ve tabii ki hepsinden değerli, bugün konuğumuz olduğu gibi çok değerli konuklarla ekonomiden siyasete, dinden herhalde tarihin en ucra köşelerine kadar büyük bir yolculuğa hazır olun. Ve evet, TV 100'de Ertan Özyiğit'le kayıt dışında ilk konuğumuz hepinizin bildiği Cübbeli Ahmet Hoca. Yani şöyle diyelim mi hocam, Ahmet Mahmut Ünlü mü diyelim, Cübbeli Hoca mı diyelim? En kısası neyse onu söyle. Sevgili dostlar, şimdi bugün programımızda ne mi konuşacağız? Yani biliyorsunuz ben Ertan Özyiğit ve olduğum zaman her şey farklı olması lazım. Normalin dışında şeyler konuşmamız lazım ki bu masada ve sizin de vaktinizi alalım, değil mi? Evet, evrende yalnız mıyız? Cübbeli Hoca'ya soracağız bunu. Belki de hiç sorulmamış konular konuşacağız. Dünya dışı varlıklar gerçek mi? Üst aklın yeni din kavramı ile dinleri yok etme projesi, buna karşı ne önlemler almalıyız, ona bakacağız. Ve niye Batı devamlı Armageddon, yani kıyamet senaryolarını devamlı ama devamlı önümüze seriyor. Ve daha da ilginci, tabii şöyle bakabiliriz ki distopya veyahut da eskatoloji dedikleri Batı'nın böyle adlandırdığı konuları derinine ineceğiz ve Ahmet Hoca'ya, yani Cübbeli Ahmet Hoca'ya bunları tek tek soracağız. Evet, tabii ki bize yazın ama şimdiden söylüyorum, biliyorsunuz benim adetimdir. Yazdıklarınızı okuyabilmemiz için muhakkak ama muhakkak Ertan Özyiğit'le kayıt dışı soruları sormanız lazım. Normal soruların dışında sorular bekliyoruz efendim. Ve hashtagimiz TV100 soruyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Ya çok mübarek bir yüzünüz var hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Mübarek sesiniz o bakışa bağlı. Sizin görmeniz, bakmanıza bağlı, niyetinize bağlı. Ahmet hocam, niyetinizi. Sizle konferanslar yaptık. Farklı farklı konular konuştuk. İstişare ediyoruz, evet, arada sırada. Dünyadaki bu durumlarla ilgili. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi bugün siz birçok televizyon programına katıldınız. Buralarda size birçok sorular soruldu. Fakat benim için Cübbeli Ahmet Hoca'nın, tabii ben derinliğini de bildiğim için söylüyorum, size biraz farklı sorularla kayıt dışı programı yapacağız hocam. Yani tabii bize her türlü soruyu soruyorlar. Evet. Yani ceviz kabuğunu doldurmayan konular da konuşuluyor. İşte efendim, ne diyeyim, fetva da soruyorlar veya işte magazinsel de soruyorlar. Çok değişik değişik ama mesele millete ilim vermek. Yani bravo, bilmedikleri bir şeyleri bildirmek. Ayetten duymadıklarını duyurmak. Bir de imanlarını, itikatlarını Allah'a, dine, imana, ahirete kuvvetlendirebilmek için çalışmak. Ama bu tabii sunucunun, program yapan kişinin de niyetiyle çok bağlantılı. Eğer o niyeti salihse, evet, iyiyse, düzgünse daha faydalı şeyler çıkıyor. Değilse tabii gülme falan oluyor ama insanlar biraz da gülme şeyini çok seviyorlar. Magazin çok seviyorlar ama maalesef yani önümüzde tehlikeli geçitler var. Önümüzde hem nefsimiz, şahsımız, hem dünyamız, hem vatanımız hususunda bekleyen büyük tehlikeler var. Zaten ölüm herkesin kıyameti. Bravo. Zaten ebedi ahiret, sonsuz hayat var. Dönüşü, bu dünya bir daha dönüşü olmayan bir gidişle gideceğiz. Gidiyoruz işte her gün vefat edenler. Bu vesileyle şeylere de rahmet okuyalım. Bugünkü fabrika yangınında, evet, şehit olan kardeşlerim. Çünkü El Hariku şehidin, hadis-i şerifte yangında ölen şehittir. Bunlar da tabii herhalde ben son dörttü, evet, vefat haberi hocam, bilmiyorum daha da. Sakarya'daki havai fişek patlamasındaki, evet, evet, ölenlere rahmet. Rahmet diliyorum, evet, Allah kabirlerine nur etsin. Acil şifa diliyoruz. Çok yaralı hocam var, Allah'ım, evet, acil şifalarını ihsan etsin, devalarını ikram etsin. Burada yani bu fabrikalar şeyler çok kul hakkı, dikkat etmeleri lazım, güvenlik meselesi. İşte insanlar yandı etti, ulaşılamayanlar da var. Allah hepsine rahmet etsin. Bıraktıklarına sabrı cemil, ecil, cezil ihsan etsin. Yani Ölüm ve ahiret her an kapımızda. İşte her gün onlarca, yüzlerce ölüm haberi alıyoruz. Bizim almadığımız haberler de olsa, İstanbul'un ortalama 850 falan ölüsü var günlük. Diyelim dünyayı konuşmayalım, vatanımızda, İslam vatanlarında. Yani bu bizim kapımıza da gelecek. Dolayısıyla ne hal üzere yaşarsak o hal üzere öleceğiz. Evet. Şimdi yakası Azrail Aleyhisselam'ın elinde olan kullarız. Oynamak, gülmek hocam, zamanı bir de kendimizi değil. Kendimizi çok büyük sanıyoruz bulunduğumuz yerde. Aslında ben size bir video göstereceğim şimdi. Bana bu videoyu yorumlayacaksınız hocam. Şimdi Ahmet Hoca ile birlikte biz başka bir hikayede yol alalım. Başka şeyler biraz konuşalım. Yani dünyadaki olguları daha büyük görelim. Bizler ne yapmaya çalışıyoruz? Neredeyiz? Evrende neredeyiz? Gerçekleri bir konuşalım hocam. O zaman anlayacağız ki ne kadar küçük olduğumuzu. İsterseniz hazırsa bir video vardı evrenle ilgili. Onu bir hocam şuraya yansıyacak bir izleyelim bakalım. Buyurun efendim. Evet. Hocam şimdi biz dünyaya baktığımız zaman ışık yılı ötesinde evrenin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Yani aslında evren saniyede, yani şöyle 67.6 kilometre hızla genişliyor. Hmm. Yani dünyadan örnek verecek olursak, dünya şimdi son rakamlara göre 3660 kilometre saatte yavaşladı. Yani 105.444 kilometre hızla evrende yolculuk alıyoruz hocam. Hocam yani şimdi biz bir yerden bir yere giderken saatleri, saniyeleri filan tutarken böyle büyük bir mekanizmanın içindeyiz hocam. Evet. Şimdi sorum ilk şöyle olsun. Hocam bu kadar büyük evrende yalnız mıyız? Yani hani çok bugünlerde bilhassa Pentagon'un üzerine basarak söylemiş oldu. Yani hatta yeni videolar çıktı, belki izlediniz. İşte bu UFO'lar, uzaylılar vesaire vesaire. Hocam evrende yalnız mıyız? Şimdi evren dediğiniz işte alemler dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bütün abdiler alemlerin Rabbine mahsustur deyince alemin tek olmadığı, çünkü alemler olduğu zikrediliyor. Hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde de Lillahi Teala sebanet aşara elf alem. Allah'ın 18 bin alemi var. Bu et dünya mine alemin vahid. Bunun dünya bunun içinde tek bir alem. Bunun 18 bin tane daha alem olduğunu söylüyor. Bu alemleri mamur eden melekler olduğu kesin. Yani melaike-i kiram olduğu, ruhani varlıklar olduğu, bu zaten Kur'an'la da sabit. Sonra cinler ile ilgili zaten Kur'an-ı Azimuşşan'da cin suresi var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِعَبْدُونَ Cinleri insanları sadece bana kulluk etsinler için yarattım. Ahirinde cinlerin de insanlar gibi mükellef ve sorumlu varlıklar olduğu bildiriliyor. Melekler mükellef değil, çünkü onlara şehvet ve nefis verilmemiş. Onlar sadece Allah'ın emrine amade, buyrulanı yaparlar. Bir nefis cihadı mücadeleleri yok. Evet. Dolayısıyla bizim en yakınımız, yani bize en benzeyen ama bizim tarafımızdan görülmeyen ama onlar tarafından bizim görüldüğümüz cinler aleminden Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimede Kur'an bahsediyor. Evet. Dolayısıyla yani yalnız ama olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama hocam cinler alemi genel itibariyle bu dünyaya ait bir şey. Bu cinler evet. alemi bu dünyaya ait bir şey. Fakat zaten onlar yedi kat semaya da o zaman çıkıyorlardı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar birbirinin sırtına binerek tabii, diyor. Sırtına hatta sırtına binerek, meleklerin gaybi ilimlerle ilgili, işte zelzele olacak, evet. yer olacak, şey olacak, dünya ile ilgili şey, bilgileri alırlar, hırsızlama, evet. kahinlere, müneccimlere evet. şey yaparlar. İşte onlar da bire bin katar yalan dolan, bir tane çıkınca da tuttururlar. Böyle bir düzen kurmuşlardı. İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla 2-3 kattan kovuldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmasıyla, peygamber olmasıyla da tüm semavattan kovuldular. Şu anda ve gaybden çalamıyorlar. Kimse haber vermemek üzere mühürlendi. Mühürlendi. Ama işte onlar yine de teşebbüsleri devam ediyor. O teşebbüsler için zaten bu yıldız kayması denilen olay, yani Kur'an-ı Azimüşşan'da buna illa men hatıfel hatıfete, bir kulak kabartma, bir hırsızlama yoluyla yine bir teşebbüs yapan olursa diyor, fetbahu şehabın sakıp, delici bir alev kümesi onun peşine onun düşer. Peşine düşecek o bir haber ve, kapsa evet. bile o buraya sağlam inemez. Onu yakar. Ona da işte şimdiki tabirle evet. avam yıldız kayması diyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Rucu melli şeyatın şeytanları taşlamak için diyor bu yıldızları ateş parçaları olarak onların üzerine düşürüyoruz diyor. Şimdi tabii bu alemin genişliğini dediniz. Kur'an-ı Azimüşşan'da acayip bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime tabii mucizeleri trilyonlarca Kur'an... yıldız. Evet. Yani tabii şu andaki rakamları bildiğimiz kadarıyla. Yani NASA'nın gözlemlerini örnek olarak aldığımızda trilyonlarca yıldız, artık bu rakamı kaç trilyon olduğunu bilemiyoruz ve bir o kadar galaksilerin olduğu söyleniyor. Şimdi hocam sorum bunların şu aslında. Bunların hepsi diyor ve inne alem musi'un diyor. Biz yerle gök arasını genişleticileriz. Evet, bu ayet-i kerime de yani genişlettik fiili mazi sırasıyla geçmiyor. Genişlettik bitti. Mesela gökleri yarattık diyor. Yarattık bitti. Yerle yarattık mazi sırasıyla. Ama burada ismi fail sırasıyla, bu isim cümlesiyle. Çünkü bu cümleler devamlılık arz ediyor. Teceddüt ve istimrar arz ediyor. Ve inne alemusun. Biz genişleticileriz. Bravo. Yani genişletmeye devam ediyoruz. Evet. Bundan dolayı işte zaten herhalde yani herhalde diyorum. Çünkü neden? Kıyamette bir balonun şişmesi gibi böyle genişleyip genişleyip patlaması gibi mi olacak? Yani tasavvur tekayül edemiyorum ama Kur'an-ı Kerim işte göklerin dürüleceği, güneşin dürüleceği, ayın dürüleceği bunlar hep beyan, yıldızların döküleceği, sistemin bozulacağı, kıyameti beyan ediyor. Ama biz yani bu genişlemenin devam ettiği beyan ediliyor. Burada tabii dediğiniz gibi onlar artık bir şey görüyorlar. Belki hocam, o diyorsunuz ki yüzlerce binlerce sene evvelki ışık. Diyorsunuz efendim şu anda görülen efendim bizim gördüğümüz ışık değil mi? Tabii, öyle deniyor ki belki de yok şu anda, oldu, şu anda yok. Tabii. Belki de yok oldu diyorsunuz. Çünkü ışık hızıyla gördüğümüz için. İşte ışık hızı şimdi için. Mesela birinci kat sema buradan ne kadar evet. mesafe? Hocam 7 kat semayı da soracağım. Yani, ben size çok net bir soru sorayım hocam. 500 senelik mesafe diyor. Hocam. Şimdi hadis-i şerif. Dünya dışı varlıklara inanıyor musunuz? Bakın bahsettiğim şundan bahsediyorum. Biz tabii iman eden insanlar için cinleri, melekleri hepsini biliyoruz. Onu zaten Kur'an'ın şeyi. Yani bunu hiçbir zaman. İnkar eden ben şunu söylüyorum olur, hocam. İnkar şimdi, eden kafir olur. Ama şimdi hani birisi... bu bahsedilen işte bu uzaylılar... Hani biz uzaylı diyoruz, dünya dışı akıllı canlılardan bahsediyor. Bunlara inanıyor musunuz? Yani şimdi var mı yok mu hocam? Bunlara yani inanmak iman şartı değil. Evet, yani iman şartı ayetlerde değil, ve hadislerde açık beyan olmayan bir şeye bir adam inanmıyorum dese biz ona dinden çıktın da diyemeyiz, ehli sünnetten çıktın da diyemeyiz, ayrı dava. Fakat bunların şimdiki alemleri mamur ettiğini, her alemin ummarı var, sükkanı var, sakinleri var, mamur edeni var diyor. Fakat cinlerle melekler hakkında malumat veriyor, diğerleri hakkında detaylı malumat vermiyor. Ama şimdi mesela ve ma utitu min el ilmi illa kalila, size az ilim verildi diyor. Yani size verdiğim ilimler çok azdır diyor. Dolayısıyla vermediğim birçok ilim ve bilgi olduğu buradan çıkıyor. Bir de mesela ve ma alemu cunude rabbike illa hu diyor. Rabbinin ordularını ancak kendi bilir diyor. Şimdi bu ayete baktığın zaman Rabbinin orduları, bu ordular sadece meleklerden midir, cinlerden midir? Çünkü kendinden başkası bilemediği kadar orduları var diyor. Bu da ayrı bir muamma getiriyor. Yani bilmediğiniz şeyler evet. var. Yalnız ben şu ayeti bu hususta delil olarak yani alimlerden gördüm kitaplarında. Ayet-i Kerime'de diyor ki ve min hayati Allah'ın ayetleri yani varlığının, birliğinin, kudretinin, azametinin, üstünlüğünün delillerindendir. Halkus semavat vel ard, gökleri yaratması ve yerleri yaratması diyor. Ve ma besse fihima min dabbe. Şimdi bu ayet-i kerime buraya çok ışık tutuyor. Orada da buyuruyor ki bu ikisinde yani göklerde ve yerde, eğer sadece yerde deseydi, dabbe debelenen varlıklar, tabii. debelenen. Yani böcekten tut böcek efendim olacak. Filine bir kadar hepsi de insan da tabii, insan da o noktada evet. debelenen tabii. bir varlıktır. Şimdi eğer sadece yerde deseydi burada anlamak kolaydı. Yerde debelenen bunca bir de mahlukat kanatsız var. Kanatsız varlıklardan bahsediyoruz dahbeder. Yani debelenen. Tabii. Dolayısıyla yerde ve gökte diyor. Demek gökte de dabbe olduğu buradan çıkıyor. Dabbe gökte de yani göklerde de debelenen varlıklar olduğu çıkıyor. Şimdi meleklere de dabbe tabirin hiç kullanıldığı vakı değil ve şeylerine de uymuyor. Çünkü onlar hakkında başka ayet Ülyecnihatin kanatlar sahibi diyor. Mesna evet. Mesulat ve Ruba. Tabii, çok net belirtiyor değil ikişer, mi? İkişer, üçer, tabii. Dörder kanatları var diyor. Bu Yezid-i Fülkalık'ı maaşa dilediği kadar da artırır diyor. Hazreti Cibril'in 600 kanadı var. Miraç gecesi onları bir kere gördü efendim sanırsam 600 kanadıyla. Şimdi onlara kanatlı deyince, sonra öbür ayette de göklerde de dâbbe var deyince, tabii. Gökte dâbbe de debelenen varlıklara kullanıldığına göre, bunları birleştirdiğimiz zaman bizim göklerde veyahut 18 bin alemde, dünya dışındaki alemlerde dâbbelerin, debelenen varlıkların, mahlukların olduğuna inanmamızda hiçbir mahsur yok. Mahsur yok. Hocam şöyle söyleyelim. Ama şu var yani bir isim belirterek, bir vasıf belirterek yani ayet hadise tam sıfat geçmediği evet. için evet. detaylandıramıyoruz. Tabii hocam şimdi şöyle siz ilminiz gereği bugün yapmış olduğunuz yorum bununla ibaret. Doğru mu hocam? Evet. İslam alimleri daha önce dünya dışı varlıklarla ilgili hiç rast geldiniz mi böyle bir yani varlıklar vardır diye bir yerde yani, kayıt olarak? Kayıt olarak biz tabii klasik kitaplar okuduğumuz tabii. için hep eski eserler okuduğumuz için şu andaki yeni yorumlara çok vakıf olmayabilirim. Fakat eski ulema da zaten bahsetmedikleri bir şey bırakmamış. Yeniler hep onların tüfeğli zaten. Tabii bravo. Dolayısıyla çok güzel hocam. Eski ulema burada muteber yine. Evet. Bunların ilimlerinde yani bu ayet-i kerimelerin tefsirinde böyle bir varlıkların olabileceğini, bunları efendim inanmakta bir mahsur olmayacağına dair beyanlar var. Umumi genel manada var ama tavsiyelat verilmediğinden onlar sıfatlamadıkları için yani bu işi niteleme bilmiyoruz. Yapmıyoruz. Ama yani şimdi biz böyle bir şey olduğunu görsek veya işte onun şu anda bir resmi çekilse veya bir kaydı yapılsa işte şimdi bunlar çok dendi ama bir kısım hurafe tarafı var. Bir kısım uydurma mıdır? İşte efendim komplo teorisi midir? Ne yani, olduğunu bilmiyoruz. Tabii. Bilgisayar uyarlaması kim mıdır? Kullanıyor, ne kim yapıyor, kullanıyor, ne ediyor ne bilmiyoruz. Niyetle uyduruluyor. 51. bölge diye bir şey satıyorlar bize. Ne kadar yani doğrudur, işte, değil midir? Bunları şimdi bilmeden evet. de insanlara bu işte ayette vardı, hadiste vardı demek zor iş. Çünkü burada yalanı tezvir edebilirler, tezvir süsleyebilirler. Bir gavurların hakim olduğu yani ileride olduğu bir alandan bahsediliyor. Evet, hocam, onun için sadar doğruluk ben, yok. Ben burada çok güzel bir cevap aldım. Dürüstlük o da şuydu. Yok, evet. Niye bunları söylüyorum hocam? Şimdi bakın. Skolastik düşünce dediğimiz okullu düşüncede veya var olan kayıtlar üzerinden baktığımızda zaten yazılanlar belli. Örnek ben okuyacak olursam Rumi okuyorum hocam. Göklerde ve yerlerde olanlar hep onundur. Ya, hepsi ayet. Ona boyun eğmiştir. Hepsi yani ayet. Göklerde dediğimiz tabii ayet okuyorum hocam. Hepsi ayetlerde var. Tabii yani bu göklerde dediğimiz bugün anladığımız zaman başka bir varlık olabilir. Şeydir yani bunların hepsi akıllı varlıklardan bahsediyor olabilir. Bazı tabii, ayetlerde ma geçiyor. Bravo ma, hocam ma ifadeleri çok güzelsin. Cansıza ekseriyetle kullanılıyor. Canlı olma ihtimali var. Bazı ayetlerde men geçiyor. Böyle men fissemavat ve men filaz. Men zevil ukule kullanılır. Yani akıl sahiplerine kullanılır. O zaman zaten akıllılar ağır basıyor. Fakat burada melaike de zevil ukulden olduğu için orada melaike murad edildiği kesinlikle evvel emirde anlaşılıyor. Ama buna mani yani bunun dışında başkaları olmadığı anlamına gelmiyor. Olabilmeleri de bunun içine dahil olur. Varsa tabii. burada belirtilmiş tabii, belirtilmiştir. Zaten. Ama biz şundan korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Şimdi adamlar aya çıktık diyor. Evet. Biz şimdi sen aya çıkamazsın demiyoruz. Çünkü ayette hadiste ben aya kimse çıkamaz diye bir şey yok. Dolayısıyla biz onu çıkamadık. Ama sonra bakınca 40 sene geçiyor, 60 sene geçiyor. Adam işte aya mı çıkmış, görüntüyü mü uydurmuş bilmem ne bir şey çıkıyor. Tabii. Şimdi biz... Bu çok eğer, tartışılan konu zaten. Biz şimdi evet. eğer ki... bu gibi şeylerden işte efendim UFO gözüktü kafası şöyle şusu böyle uzay mekiği yok gemisi bilmem nesin demiri işte yolda kaldı şuraya düştü taş düştü bunlar getirmiştik gitmişti falan. Şimdi biz eğer bunlara bu kafirlerin anlattığı şekilde bağlanıp kalıp da bunları hemen ayete hadise uyarlama çabasına girersek yani Kur'an'ı sünneti onlarla desteklemeye kalkarsak. Bravo. Ters düşeriz. Tabii, neden tabii. ters düşeriz? Yarın bunun yalan olduğu ortaya çıkarsa bu sefer buradan bize derler ki sen burada ayet var hadis var dedin. Bu sefer ayet de hadis de yalana düştü zannediyor. Halbuki ayet hadis umumi olarak bunlara işaret ediyor. Ama hususiyet belirtmediği için detaya girmiyoruz. Niye girmiyoruz? Hocam mesela, ben şöyle mesela söyleyeceğim. Mesela bizim şimdi bir arkadaş var. Ne ismi lazım değil. O bir programlar yapıyordu. Bir kere de onunkine çıkmıştım. Çok sene evvel. Evet. Bu işlere çok merak idi o. O şimdi devamlı televizyonlarda da çıkıyordu. Çok güzel şeyler. Fakat ben diyordum ki o zaman da. Aktan Akdoğan mı? Yok. Şimdi, Ömer Çelakı. Ömer Çelakı. Şimdi dedim bak bu Ömer kardeşimiz. Selef Halef selef olduk onunla. Ömer kardeşimiz. Buradan selam olsun Ömer. Selam olsun. Ben de severim kendisi. Ahlaklı bir insan. Güzel de bilgiler de verdi, veriyordu. O zaman epey sene evvel başladığında bu konuları anlatma. İnsanlar şimdi bunu hemen ayetle hadisle sanki tefsirmiş gibi kabul ediyor. Bu sefer yarın bunun savunduğu bir tez buradan aksi yanlış ispat düşerse, edilip çökerse ayet hadis çöker gibi zannedilir. Onun için biz bu ayet kesin bunu diyor demeyelim. Buna da işaret var. Sen burada ispat edersen bir şey varsa Kur'an bunu işaret ediyor. Hocam niye sordum bu soruyu biliyor musunuz? Bakın şimdi bir şeyi atlıyor dünya. Dünya bu, bilhassa bu korona ile ilgili Covid-19 ile birlikte yeni bir düzene girdi. Bu düzenin ismi, bunları da konuşacağız sizle, dijital dünyaya adım attı. Dijital dünyaya adım atmakla birlikte bilhassa 2000'li yıllarda başlayan gençlerde bir değişim başladı. Şu anda gençler istedikleri tüm bilgiye ulaşabiliyorlar. Yanlış veyahut da doğru, bunun altını çizelim. Şimdi kafalarda çok büyük problem var. Şimdi biz sanıyorlar ki İslam dininin evrene aykırı davrandığını, aynı Katolik Kilisesi'nin yapmış olduğu, Engizisyon'da asmış olduğu insanlar gibi. Yani ben onun için size özellikle söylüyorum, sizi izleyen şimdiye kadar zaten defalarca izledi. İzleyicilerimize de söylememiz lazım. Cübbeli Ahmet Hoca her hafta hemen hemen program yapıyor. Eğer hani vakti olursa onu izleyebilirsiniz. Orada dinle ilgili bir yığın bilgi veriyor. Biz yeni kardeşlerimize, yani kafasında soru olan kardeşlerimize bir din alimine sorulacak soruları soruyorum. Bunun için önemli bir program. Yani öteki türlü dinle ilgili, İslam'la ilgili bütün konuları biraz önce söylediğim gibi haftada bir zaten başka programlarda da konuşuluyor. Hocam diyor ki... Şimdi mesela evrenin genişliği dediniz ya mesela. Hocam bu, niye söylüyorum bak. Bu genişliği çünkü, mesela Kur'an ayet hadi söylüyor zaten. Tabii bravo. Yani açıkça hocam mesela, okuyayım mı? Bak okuyayım. Zariyat suresi tam ayeti. Bakın abi şöyle diyor. Göğe gelince onu biz pek çok güçlerle donattık. Bina ettik ve gerçek şu ki göğü genişleticiyiz. Mesela bana ya bitti hocam. Din ve inale musiun. Demin okudum ayetin başını da okudum şimdi. Başını da okumuş biz göğü kuvvetlerle teyit ettik. Güçlendirdik, güçlü yaptık, muhkem yarattık ve biz genişleticiler. Şimdi zaten bir kürsüden bahsediyor. Kendisine ait. Ayetel kürsi zaten kürsi ayeti. Tabii. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Onun kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Şimdi bir kürsü de bir yaratılmış bir şey. Allah ona haşa oturmamış. Allah tabii. Mekandan münezzeh. Bu alemin içinde değil. Tabii, tabii. Mekansız. Çünkü mekan yokken o vardı. Mekana ihtiyaçtan münezzeh. Mekansızdır. Mekansız. Çünkü mekana ihtiyaç bizim mekan gibi yaratılmış. Mekan ve zamansızdır. Zamansız. Tabii. Çünkü zaman mekan onun yarattığı alemin gereksinimleri. Evet. O varken bunlar yoktu. Tabii. Dolayısıyla demek zaman mekandan münezzeh ve mücerred. Şimdi kürsü gökleri yerleri kaplamış diyor. Şimdi gökleri yerleri de diyor. Buradan mesela ne anlıyorsun? Gökle yer şöyle değil. Tabii. Dümdüz tabaka tabaka böyle değil. Yani şimdi kürsünün gökleri yerleri kaplaması için demek ki birinci kat sema şöyle yeri kaplamış. İkinci kat birinci katı böyle kaplamış. Kaplamış. Soğanın zarları gibi. Dolayısıyla sistem böyle devam ettiğinden kürsü gökleri yerleri nasıl kaplayabilir? Böyle olursa kaplayamaz. Ancak böyle olduğu tabii, zaman alttan da geliyor. Yok yani tabii, soğanın tabii. zarları gibi. Üst tabaka geldiği zaman en üst tabaka en altı da kaplıyor. Hal böyle olunca hocam, buradan niye tabakalar 7 tane? 7 tabaka. Söyledim. Niye 7? Yani ben nereye baksam 7 zaten ezoterizmi de çok güçlü bir harf. Ama yani... Ya gök ve yeri yedi kat yerler. Vemine lazım islehun yeri de yedi yaptım diyor. Gökleri yedi kat yaptım diyor. Ondan sonra tabii birçok mesele tavaf yedi, sahi yedi. İşte efendim rızkınız yedi. İşte yaratığınız efendim kemikleriniz, ana kemikleriniz yedi. Bu birçok hadiste bu yedi kemik. Secde yedi kemik evet, üzerine. Evet bravo. Birçoğunda bu yedi var. Hatta yedinin sırrı hakkında kitap var. Eski büyük ulemadan Es-Seb'iyyat diye kitabın adı. Burada İslam'da 7 ile ilgili geçen bütün tabirler, terimler, ayetler, hadisler İmam Hemedani'nin diye hatırlıyorum. Evet doğrudur. Bu Seb'iyyat'ta bütün bunların sırrı söyleniyor. Allah Teala Biz kendi tektir, teki sever misin? Yedi tek sayı olması ayrı da. Bu tek de ama şimdi şu yok. Mesela tavaf niye yedi? Altı olamaz mı? Sekiz olamaz mı? Burada hikmet aranmıyor. Teabbudidir. Yani sana ibadet yaparken bunu böyle yap buyurduğu için. Orada yani o şekil bir hikmet aramıyorsun. Çünkü neden? O hikmetin bu sefer tersine bir şey zuhur ettiği zaman o kalkmaz. Çünkü neden? O emir geldiği zaman sana bu dört rekatsa dört rekat diyeceksin. Yani diyeceksin. Tabii. Bunlar teabbudi diyoruz. Hikmet aranmaz ama yedide çok sır var. Yani şöyle birçok mahlukat yediyle hocam niye yedi beyan edilmiş. Size? Yani bunların hepsini anladım. Yani tavaftan bahsettiniz, yerle göğün yedi kat şeytan olduğunu taş söylediniz. Şeytanı bakın niye yedi tane taş atarız? Yani, hocam niye yedi? Yani hiç araştırdınız mı bu konuyu? Yani tabii kitaplar çok. Hikem kitapları var. Yani burada çok hikmetler, bu esile deniyor bunlara, sualler, hikmetli suallere cevaplar. Bunlar da bunları çok uzun beyan ediyor. Ama şu anda yani Allah-u Teala bu sayıya bir hassa vermiş. Kadir Gecesi 27, işte efendim mesela gökler yedi, yerler yedi. İbn Abbas Kadir Gecesi hakkında dolu rivayet var hangi gece evet. olduğuna. İbn Abbas buna 27 derken Hazreti Ali'nin de huzurunda Hazreti Ömer'in, Hazreti Ömer de 27'yi tercih ediyor ama ispat sadedinde İbn Abbas genç olduğu halde çok ilim sahibi olduğundan ondan yardım oluyor. Efendimizin duasına mazhar olmuş. Tabii. Diyor ki sen genç bir çocuk yani Efendimiz vefat ettiğinde 10 yaşındaydı. Ama çok ilim duası almış. Efendimiz ona Allah'ın fekkuhu fiddin, dinde fıkıh ilmi ver. Ve alimü tevil, yorumlamayı öğret, tevili tefsiri öğret demiş. O duanın bereketi orada mesela bunu açıklıyor. Diyor ki işte tavaf yedi, efendim sahan yedi, şeytan taşıma yedi, gökler yedi, yerler yedi, sayıyor. Ondan dolayı inna anzennada da diyor selam hiye kelimesi 27. kelime hiye o diye zamir ona gidiyor. Oradaki kelime de 27 diyor. Ondan sonra Leyletül Kadri'de Leyletül Kadri Kadir suresinde 3 kere geçiyor. Bunların harflerinin toplamı da 27 yedi, diyor. Tabii. 7'den gidiyerek Hazreti Ömer Efendimiz de bunu tasdik ve kabul ediyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sizin bildiğiniz bir şey varsa biz tabii benim bildiğim eder. Bir şey var ama çok başka bir programda anlatacağım. Ezoterik konulara giriyor. Şimdi sizi bulmuşken şimdi ben buradan şunu anladım sevgili izleyiciler. Şimdi şu var hani diyorlar evet. ya galaksiler işte gezegenler samanyolunda şunlar milyonlarca milyarlarca trilyonlarca işte efendim falan falan. Şimdi bunlar dendiği zaman Kur'an sünnet bunları aynen söylüyor. Diyor ki bak birinci kat semaya kadar 500 senelik mesafe diyor. Bu 500 sene ışık hızından daha hızlı. Çünkü meleklerin gelişini burada misal veriyor. Şimdi Cebrail aleyhisselam. Nur hızı diyelim mi hocam? Nur hızı diyelim. Evet, ha. Tamam. Şimdi Cebrail aleyhisselam diyelim arşta. Arş neresini? Bu 7 kat bitiyor. Ondan sonra levh-i mahfuzdur, kürsüdür. En son cisim arş. Arştan yukarı artık Allah-u Teala'nın sıfatlarının zilal dairesi, gölgelerin, tecellilerin, nurların yansımaları. İsimlerin konulduğu, başlandığı sıfatların, yer. Evet. Orası artık alemi... Referansların konulduğu yer diyelim hocam. Alemi vücut evet. diyoruz ona. Alemi vücut. Yok evet. bu düşünülemez. Tabii. Arş dahil, biz dahil hepimiz alemi imkan. Ne demek alemi imkan? Varlığı da düşünülebilir, yokluğu da düşünülebilir. Ben şimdi olmayabilirdim. Evet. Kim ne eksik olurdu? Dünya da olmayabilirdi. Ne eksik olurdu Allah'ın mülkü? Tabii. Yani... Arş da olmayabilirdi. Allah arşa mı oturuyor aşağı? Ona mı muhtaç? Bakın arş dahil, kürsü dahil, cennetin hepsinin yokluğu düşünülebiliyor. Ama bir şeyin ama Allah Teala'nın zatı, isimleri ve sıfatlarıyla bu vücub alemi diyoruz. Şimdi arştan yukarı alemi vücub başlıyor. Alemi vücubdan artık eser yok. Ama arş artık cisim. Cisim olduğu için bunun enini konuşabiliyoruz. Boyunu konuşabiliyoruz. Genişliğini konuşabiliyoruz. Boyutlarını konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz. Tabii. Şimdi kürsü gökleri yerleri kaplamış. Siz şimdi bir galaksi şunlar bunlar diyorsun. Bunlar göğün içindeki. Birinci kat semadaki sistemler. Daha birinci kat semanın sistemi. Hocam Kur'an... o kadar güzel bir yerdesin ki. Evet. Şimdi NASA yakın bir zamanda Antarktika'da bir araştırma yaptı. Bu araştırma sonucunda dediler ki biz bildiğimiz evrenin dışında yani dokunduğumuz, gördüğümüz, boyutlarını algıladığımız başka bir paralel evren olduğunu bulduk. Şimdi biraz önce dediğiniz. Yani bugün şunu söylemek istiyorum. Ya zaten... Ne mutlu ki bana. Sizle hep program yapacağız. Bir denk geldi yaptık. Şimdi önemli olan bir alimden diyorum yok, hocam. Bak hayır hocam şimdi seni ben tanıyorum. Şimdi hani tanımıyor olsaydık, bilmiyor yok, olsaydık hayır. O zaman zaten bu programda hani başka bir konu olurdu. Başka şey konuşurduk. Mühim olan ne konuştuğumuz. Şimdi şunu yani anladım konuştuğumuz hocam. Konuştuğumuz şeyler ilmi ise ona ilmi göre konuşalım ona göre değerlendirirler. Ama şimdi öbür türlü tabii Yani adam birine göre şarlatansın, birine göre şaklabansın, birine göre okkabansın, birine göre sapıtsın. Hocam yazmış işte bir tane arkadaş misal, diyor ki Cem Yılmaz'dan sonra favorim diyor Cübbeli Ahmet Hoca. Ya işte şimdi kimi gülmek için dinliyor, kimi ağlamak için dinliyor, kimi derdine teselli için dinliyor. Yani, kimi bilmek için. Herkes bir şey için dinleyebilir, herkes nasibini alır. Mühim olan hani ne diyorlar, sen yediğinsin, ne yiyorsan olsun diyorlar ya. Evet. Yani sen konuştuğunsun. Konuştuğuna bakarak insanlar... Ve mafike zara lafike demiş. İçindeki tamam, ağzından tabii. Çıkacak. Ne yersen olsun. O zaman bizde bir şey varsa konuştuklarımıza bakacak adam. Ayet hadis konuşuyor. Alacağını alacak. İlmi konuşuyor. Şimdi buradan şunu anladım hocam. Size sorduğum soruda. Şimdi mesela siz diyorsunuz ki şeye evrene muadil veyahut evet. Da paralel. Paralel. Bir evren tespit evet. Edin. Ya zaten sana 18 bin alem var diyor. Dünya bunlardan bir teki diyor. Sen demek daha 17 bin bilmem ne kadar bin küsür. Şey sıfırdasın hocam, yani. Mars'la ilgili, yani. Mars'la ilgili bir cümle kurdunuz. Dediniz ki insanların Mars'la ne işi var? Şimdi bu ben doğru anladım ama millet yanlış anlamaya ben Mars'la ne işim meyilli var? Olduğu için ben, herkes yanlış anladı. Ben Mars'la anladım. Ne işim var, ne işleri tabii. Var demedin ki Mars Allah'ın bir ayeti. Sen oraya gidip oradaki Allah'ın ayetlerini, kudret eserlerini görsen Kur'an-ı Kerim zaten evlem yanzuru fî melekûtis semâvât vel arz diyor. Göklerin yerleri melekûtuna bakmadılar mı? Melekût nedir? Tabii. Mülk maddedir. Maddedir. Melekût manevi boyutudur. Sen demek görünmeyen boyutu göklerin yerlerin melekûtuna bakmadılar mı? Bu ne demek? Baksınlar demek. Teşvik için söylüyor. Peki şimdi o zaman zaten göklerin yerlerin melekûtunu incelemek, tefekkür etmek, buna ulaşmak için sebeplere başvurmak Kur'an'ın da emridir. Hocam, benim başka meselem evet. Var. Orada adam diyor ki kıyamet kopacak olursa burada işte su kalmaz, şu kalmaz, bu kalmaz, kaya gelir, taş gelirken buradan evvel adam oradan şeye binecek de füzeye buradaki kıyameti es geçmek için Mars'ta yaşayacak. Ben adama şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer sen kıyametten kurtulayım diye Mars'a gidiyorsan paran fuzuli masraf. Sen Allah'ın ayetlerini incelemeye git. Allah'ın delillerini bul. Oradan dünyaya da bir faydalı bir şey buluyorsan bul. İşte şimdi uydu atıyorsun bilmem ne atıyorsun oradan. Bunlara ben bir şey demedim ki. Hocam ben, çok güzel açıkladınız. Adam ne diyor ben ne diyorum adam onu anlamıyor. Ya diyorum Mars dediğin şey ay ve güneş sistemin içinde. Yani gök sistemin içinde. Peki kıyamet ne diyorum? İze şemsi kıvırat. Güneş dürüldüğü zaman diyor. Ve ize nücumun kederat. Yıldızlar döküldüğü zaman diyor. Şimdi yıldız sisteminin tamamen çöktüğü, döküldüğü, düştüğü, tesbihin, efendim, ipini koparttığın tesbih tanelerinin ortalığa saçıldığı gibi. Yani bu sistemde Mars mı kalıyor? Tabii. Sen şimdi kıyamette Mars yıldızlardan biri ise, gezegeninden biri ise dökülecek diyor Kur'an. Ben bir Müslüman olarak, ben de diyorum ki sana, kıyametten kurtulmak için Mars'ta bir şey çabalaman beyhudedir. Ama Mars'taki taşı incele, toprağı incele, hayatı incele, su var mı incele, hayat var mı incele. Ben bunlara bir şey demiyorum ki. Ama adam diyor ki buraya göktaşı çarparsa bura patlar, bura patladı mı biz oraya gideriz. Ya göktaşı bir tane gelip de dünyaya çarpmayacak ki. Yani kıyamet dediğin olay bir taşla, göktaşıyla veya büyük bir gezegenin dünyaya çarpmasıyla dünyanın bitmesi değil ki. Kıyamet dediğin şey gök ve yer sisteminin, galaksilerin tümünün, güneş sisteminin, ay sisteminin tümünün dürülüp efendim paketlenmesi yani çökertilmesi evet. Yani. Yok edilmesi değil. Yok edilmesi. Tabii. Hayır yok da edilmiyor. Yani aslında. Yani mesela güneşle ay cehennemin içine atılacak. Şimdi cehennem gökle yer kalktığı zaman. Hocam acayip tweet geliyor arkadaşlar çok teşekkür ederim. Biraz tweet de okuyacağım size siz yani devam edin. Yani gökler açıldığı zaman cennet çıkacak. Şu anda evet. Cennet mevcut ehli sünnet itikadına göre. Çünkü Kur'an ü'iddetlil müttakin cennet hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmuyor. Hazırlandı. Gökler açıldığı zaman mesela ayette diyor ve teşekkakü sema bil gamam. Bir beyaz bulutla 7. kat gök yarılacak diyor. 7 altının üstüne düşecek. 6 5'in üstüne düşecek. Sistem böyle bu Furkan suresinde ayetiyle iç içe girecek ve venüz zilel melaketü tenzilen meleklerin de yuvası kalmayacak. Melekler vel meleku ala arca'iha diyor. Göğün kenarlarına tutunmuşlar diyor. Çünkü gök evet. Çöküyor. Melekler göğün kenarlarına tutunmuşlar. Beyaz bir bulutla, ince bir zar gibi bulutla patlatıla patlatıla geliyor. Şimdi velega zeyyenne semaat dünya bir mesabiha diyor tebarekede. Dünyanın birinci kat en yakın, size en yakın birinci kat semayı yıldızlarla süsledik diyor. Yani şurada bir tavan yapmışsınız. Burada da bir lambalar, avizeler, bir şeyler koymuşsunuz. Şu andaki bütün bu gök, güneş, ay ve yıldızlar ve galaksi dediğiniz bütün gezegenler şu tavanın altındaki, çatının altındaki birinci kat tavan, yedi katı demiyorum. Birinci kat tavanın altındaki şey. Sana yedinci kattan patlamaya başlayacak, üste dökülüp hepsi açılacak. Açılınca cennet çıkacak. Cennet var şu an. Yaratılmış. Tabii. Şu andaki cennet yedi katın arkasında. Cehennem de yedi kat yerin altında. Şimdi bunlar söküldüğü zaman cehennem de çıkıyor. Güneş de ay da cehenneme atılacak. Bunun da sırrı ne? Güneşe hayat, güneşe tapıldığı için Allah Teala kim Allah'tan gayri neye tapıldıysa o putları da güneşte neyse tapılanlar şey müstesna, İsa Aleyhisselam ve Allah'ın peygamberleri müstesna, geri kalanlar güneşin ayın burada vebali yok, onlara da işte taptıklarınızla beraber yanın, işte bunlar size şefaat edebilirler mi göstermek için. Güneşin cehennemde ufacık bir koca, öyle büyük bir cehennem ki güneş onunla atıldığı zaman hardal kadar kalmayacak diyor. Şimdi şeyi de anladığım zaman arş, kürsü dedim, gökleri yerleri kaplamış. Bu kürsü diyor, mel kürsü fil arş, arşın büyüklüğüne nazaran kürsünün yedi kat gökleri yerleri, bak yedi kat gökleri yerleri diyoruz. Yedi kat. Yani sizin dediğiniz milyonlar, trilyonlar, galaksiler, şunlar bunlar dedikleri, bunların hepsi birinci katın altında. Bunun üstünde 7 kat, her arası 500 sene. Bu 500 senede nur hızı dediniz, tabii, güzel bir tabir hızı, geliştirdiniz. Tabii. Bu hızla gidilse yetişilemiyor. Bunun, bu sistemin tümü... Nur hızı ki düşünce hızından daha hızlı olduğu iddia eder alimler. Düşünceden evet, çok daha hızlı çünkü bu. Göz açıp kapamadan tabii, arştan Cebrail Aleyhisselam buraya geliyor. E şimdi bilginin kendisi de öyle gelişmiş. Şimdi tabii, bu sistem hepsini kürsü kaplamış... O kürsü de diyor arşın yanında ne gibidir? Koca bir çöle, Sina çölü diyelim. Koca bir çölün ortasına bir bilya. Halkat, illaki halkatin mülkatin fi ardı felatin diyor. Büyük bir uçsuz bucaksız çölün ortasına bir bilye, bir misket. Tabii. Şu kadar bir halka. Atsan tanesi fırlatsan. Neyse diyor, yedi kat göğü yeri kaplayan, bütün sistemi için alan kürsü... Arşın yanında bir halka kadar kalıyor diyor. E şimdi bu genişlik, bunun hakkında bu şeyh büyük muhaddistir, İsfahani. O mesela Kitab-ül Azame'yi yazmış. Kitabın adına bak, hizaya gel. Beş cilt kitap. El Azame. Büyüklük, büyüklük kitabı. Evet. Sırf büyüklük. Yani Allah'ın kudretinin büyüklüğüne, bunların hepsini burada beyan ediyor. Yani ben onun için diyorum ki kardeşim diyorum, müsteşrikleriniz var, şuyunuz var, buyunuz var, Arapça okuyanlarınız var, edeniniz var. Yani onlar da çok çalışıyorlar. Yani buraları incelerseniz masrafınız az olur diyorum. Çünkü geliyor bir yere bir kara delik buluyor. Bilmem ne, şunu yuttu, bunu yuttu. Bunu. Aa, bir gezegen tespit ettik diyor. Bugüne kadar hiç görmemiştik. Böyle bir şey olamaz bilmem ne bilmem ne. Ya Kitab-ı Azame'yi okuduğu zaman zaten hiç bunların sonuna ulaşamayacağını. Ama hocam bakın, ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Çok yakın bir dostum NASA'da öğretim üyesiydi. Şimdi diyecekler ki olur mu diyecekler izleyiciler. Ben de defalarca NASA'yı yani hem gözlemlemek için hem araştırmalar yapmak için gittim. Hocam önemli yerlerde ne vardı biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim. Hocam çok önemli bakın. Ya Kur'an-ı Kerim. Yani bakın. Tabii canım. Yani bilimin. Hak olduğunu biliyorlar. İşte bundan bahsetmek istiyorum. Bugün bu programı yapmamızın nedeni bir, yani İslam dinini bize anlatan birisinin aynı zamanda ilmi yönünü de öğrenelim hadi istedim. Hadi onun şey, için bir daha söylüyorum, sizi çağırdım. Hocam diyorlar ki program çok güzel, soluksuz izliyoruz diyorlar. Ama ben size gelen birkaç tweet'i okuyayım. Katılımcılar da bize katılsın. Diyor ki Elif Türker, yine söylüyorum, hashtag'imiz TV100 soruyorum. İslam alimlerinin bilimsel araştırmalardan uzak olmasının nedeni nedir hocam? İslam alimleri bunları biliyoruz da diyor. Yani aslında şöyle soralım. Belki gençlerde en büyük etkilerden bir tanesi şu. Şimdi hocam hani tabiri caizse gavurun telefonunu kullanıyoruz. Gavurun arabasını kullanıyoruz. Ama bunlar son 50-100 senelik işler. Hocam işte bunu konuşmak için. Bu zamana kadar 1400 sene... 1400 senelik cebri bulan, sıfırı bulan, efendim şifayı bulan, tıbbı bulan, tamam, efendim saati bulan, sıfırı bulan, yani dediğiniz gibi bütün bunların sistemlerin hepsi ulema bulmuş. O sonra Osmanlı da bunlara çok değer vermiş. Ali Kuşçuları getirmiş, rasathaneleri kurmuşlar. Ta o zaman Semerkant'te bir rasathane var. Yani Semerkant'teki şeyin, Ulu Bey'in, işte efendim Timur'un oğullarının, torunlarının geliştirdiği sistemler. Hep bunlar İslam ulemasının eserleri. Yani Amerika daha bulunmadan, tabii. adı yokken, efendim Avrupa Birliği bilmem ne, bunlar affedersiniz taharet bilmezken, efendim şeyi kanalizasyon delileri, yapmayı bilmezken yani, şey evet. delil diye şeytan evet. içine girdi diye onun evet. delileri tedavi edecek yerde, burada İslam uleması musikiyle, su sesiyle, bilmem neyle, efendim bin türlü deva ile delileri, akıl hastalarını tedavi ederken adamlar içine şeytan girdi diye yakan adamlar yani. Hocam çok güzel bir soru geldi. Bir şeyden geldi. Hiç haberleri yok. Diyor ki arkadaşımız Ayşe, diyor ki eğer Mars'a gidildi, çok güzel her şey. Hocam önemli bir soru. Diyor ki biz biliyoruz ki dünya yüzeyinde kıblemizin neresi olduğunu biliyoruz. Mars'a giden herhangi bir Müslüman için kıble neresidir? Kıble dünya o zaman. Tamam. Çünkü bunu, Kabe nerede? Tabii ki altını çizelim. Bir de kıble şöyle bir şey. Kabe, Beyt-i Mamur 7. kat semaya kadar Kabe'nin hizası Kabe'dir. Kıbledir. 7. kat yerin dibine kadar da kıbledir. Şu andaki görülen binanın boyutu eni tamam ama boy uzunluğu o şu andaki duruma göre yapının masrafını karşılamışlar etmişler. O kadar yapmışlar. Eğer sen diyor Beyt-i Mamur Kur'an'da vel Beyt-i Mamur diye geçiyor. Orada meleklerin metafıdır, tavafgahıdır. Bütün melekler onun etrafında 70 bin melek günde tavaf ediyor. Bir daha kıyamete kadar sıra gelmiyor. Dünyada bize 40 kere sıra geldi. Kaç kere gittik. Orada kısmet sıra gelmiyor. Oldu. 70 bin kere 70 bin melekten sıra gelmiyor. Akik'ten, Akik taşından tam bu Kabe'nin tam hizasında 7. kattan bahsediyoruz. 7. kat 5 ile çarpın. 3500 senelik hızdan sonra 3500 senelik işte nur hızı dediniz, ışık bile hikaye kalır. 3500 sene gittiğin zaman orada İbrahim Aleyhisselam'ın sırtını dayandığı, ki Miraç gecesi Efendimizin ziyaret ettiği sahih hadiste geçiyor. Orada bir Beyt-i Mamur var diyor Kur'an. Şimdi bu Beyt-i Mamur düşse diyor, hiçbir taşı depremmeden tam bunun üstüne tıpatıp buna düşer. Dolayısıyla kıble mefhumu Kabe'nin duvarını geçmekle bitmiyor. O 7. kat semaya kadar, onun için Mars'ta da olsan 7. katı geçemediğin için o hizadır. Yani. O hizaya bak. Yani aslında şöyle dediniz. Bununla ilgili soru geldi. Tam cevapta hani biraz da toplayarak söyleyelim. Şimdi denizin altında dediler ki hocamız, herhangi bir şekilde dünya dışına çıktığınızda kıblenizi arıyorsanız dünyaya hedefleyeceksiniz kendinizi. Ya şimdi doğru, zaten şimdi uyduda şey veriliyor. Yani şey de belki hemen bakıyorsun Suudi Arabistan bilmem evet. Mekke bile tak hemen. Gösteriyor tabii dünya dışına çıkarsa çıkamazsa çıktığında o sistem çalışıyor mu onu bilmiyorum. Belki daha iyi çalışıyor. Yani oradan kıbleyi bulmak kolay. Ama mühim olan şimdi kıble dünyada ya onu diyorum. Ama o hiza 7 kat semaya kadar hepsi kıble. Hocam şimdi şöyle başka konulara da girip sizi biraz zorlamak istiyorum ben. Şöyle bir şey oldu. Bu bana çok ilginç de geldi. Hocam Papa dedi ki yani açıklamasında İtalya'da bir televizyon kanalı, televizyon TV 2000 diye bir kanal. İzleyiciler şeye girebilir, YouTube'dan seyredebilir. Dedi ki şeytan şu anda dünyada vardır ve bir sıfatın içindedir dedi. Hocam şimdi bir papanın böyle bir açıklama yapması hani biraz normalin dışında. Aynen şöyle cümleye devam ediyor. Şeytan kötülüktür, Milano'daki sis gibi değildir. Ya bir sis gibi değildir diyor. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir. Papa şeytanla iletişimden kaçınılması gerektiğini söyleyerek şöyle sürdürüyor. Yeni nesiller şeytanın bir mit, hani bu televizyonlarda anlatılan Lucifer filan filmleri var ya hocam, şimdi siz de onları şey yapmışsınızdır. Ya duymuşsunuzdur. Bilhassa işte bu dijital platformlarda olabildiğince satanik ögeler sanki normalmiş gibi, ya onlara öykünebilirmiş gibi onları bize kahramanlaştırıyorlar. Bu kahramanlardan en büyüğü de Lucifer, yani şeytanın kendisi. Hocam diyor ki bir fikir olduğunda kötü, yani bu bir fikir değildir diyor. Kötülük fikrin kendisidir ve aman diyor şeytan vardır, bununla mücadele etmeliyiz. Şimdi bir papa hiç böyle açıklama yapmadı. Ben papalık tarihini yani iyi bilen birisi olarak şöyle bakıyorum. Hani bunlar söylendi dünyada ama fiziken var, bir adamın bedenindedir. Ne demek istiyor hocam papa? Ya bir adamın bedeninde değildir. Yalnız hadis-i şerifte inne şeytan ecri min ibni Adem mecran. Hocam şeytan, biraz yakanızı açarsanız mikrofon kapanmış. Ha, evet. Şeytan Adem güzel oğlu, sesiniz dinleyin. Şeytan Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır diyor. Bu sahih hadis. Evet. Şimdi kan damarlarında dolaşır meselesine anlaşıldığına göre insan içine girer ve insan içinde geziyor. Kur'an evet. diyor ki ellezî yüvesvisü fî sudûrin nas diyor. İnsanların göğüslerinde efendim vesvese verir. Göğüsleri kalplerinin içinde diyor. Fî de içinde demek. Kalplerin içine girer vesvese verir diyor. Şimdi hal böyle olunca insanın içine girmesi vesvese vermesi kan damarlarında gezmesi onu ihfal etmesi, izlal etmesi bu Kur'an'da hadiste var. Yalnız onun dediği manada mücessem yani bir insanın onu temsil eden görünen bir insan var manasında hocam, anlaşılırsa. Hocam diyor ki ismi vardır, adresi bellidir, ben bunu biliyorum diyor. Ve diyor doğru konuşma. Francis'ten bahsediyorum, yeni papadan. Ya da kendisinden bahsediyor o zaman. Belki de. Yani. Kendisinden bahsediyor. Bu kadar net olduğuna göre diyorsunuz. O kadar net olduğu adresi tamam. de bildiğine tamam. göre yani. Çünkü Kur'an açıkça iblisin kâne minel cinni şeytan hakkında Kehf suresinde asıl yaratılışı itibariyle cinlerdendir diyor. Evet. Şimdi cinlerden olduğu Kur'an'la sabit. Şimdi cinlerin Müslümanı var, kafiri var. Şeytanlarda hiç Müslüman yok ama cinlerde Müslüman var. Dolayısıyla umum husus yaptığımız zaman her efendim şeytan cindir ama her cin şeytan değildir. Değildir tabii. Bir defa bu kaideyi bilmemiz lazım. Tabii. Çünkü cinlerden cennete girecek olan var, Müslümanlar var, sahabe bu var. Bu aynen böyle tanımlanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evet. gelmişler, Kur'an dinledik demişler. Kur'an'da onların kelamları var, cin suresi var. Biz efendim Kur'an dinledik, en sütü susun demişler, bilmem susun. 12 bin cin nasibinden gelmişler, Nusaybin şimdi dediğimiz. Oranın cinleri gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud Hazretlerine bir çizgi çizmiş. Bu çizgiden sakın çıkma, sana zarar gelmesinden korkarım demiş bir sabah. Orada o kalmış. O Cennetül Mealaşi Mekke kabristanı tarafındaki vadiye doğru Efendimiz gitmiş. Ondan sonra diyor öyle sesler, öyle karga, öyle kuş gibi şeyler, gelenler, gidenler, gürüldüler, patırdılar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey yaptılar zannettim. Ama bana dediği için hiç çıkma, çıkmadım diyor. Sonra işte baktım sabaha doğru geldi diyor. Sen çıkmadın değil mi? Çıkmıyor. Ne gördün falan işte şunu gördüm, bunu gördüm, sesler işittim falan. Bir ara çok büyük kavga, gürültü çıktı. Ben sizin adınıza endişelendim diyor ki aralarında bir cinayet olmuş. Onunla hakemlik için şey yaptılar. Orada bir münazaa tartışma oldu. Sahih hadislerde bunlar geçiyor. Zaten Kur'an ve sarafna ileke neferen minel cinni istemi'unel Kur'an. Kur'an dinlesinler diye bir cin taifesini sana çevirdim, yönlendirdim diyor. Ayet. Kuluhiye ile enne istemi'ne ferun minel cinni. Kur'an'da cin suresi var. Yani cinleri inkar eden kafir olur. Böyle cinleri inkar eden böyle o da bir görüştür diye algılanmaz. Yani Müslümanlıktan çıkar. Ama çünkü aynı Kur'an'da, insan gibi cisimli olan varlıklar değiller. Şimdi değil cisim hocam? İstedikleri zaman yani Allah müsaade ettiğinde evet. Allah müsaade ettiğinde yılan, köpek gibi mahlukat suretinde görünebilirler. Esasen ateşten yaratıldıkları için halakal can min marcin min nar ateşin dumansız yerinden yaratılmışlar. Bu itibarla mesela inne yarakum ve kabilu şeytan iblis ve onun kabilesi insanları görüyor diyor Kur'an. İnne sizi görüyor diyor. Min haytü la teraunum sizin onları görmediğiniz noktadan görüyor. Şimdi ahirette de cennete inşallah girebilirsek cinlerden de girenler olursa biz cinleri göreceğiz tersine. Allah'ın her şeyi adalet de denge. Onlar bizi göremeyecek cennette mesela. Tabii. Burada da onlar bizi görüyor biz onları göremiyoruz ama İblis insan suretinde görünüp gelir mi? Görünüp gelmiş. Yine Kur'an'da ve Zeyyene çünkü bak hadisler bile farkındaysan çok okumamaya çalışıyorum. Halbuki hadisler benim için en kuvvetli delil ama bizim milletin bir kafasını karıştırdılar. Ve Zeyyene lehum şeytanu amalehum. Mesela ve kâle lâ gâlibe lekum liyum minen nâs ve nicârun lekum. İblis onlara işte Ebu Cehillere geldi. Ben sizin yardımcınızım dedi harpte. Kim suretinde geldi? İşte Suraka diye bir insanın, bir kabilenin ama adam orada o adamı esir alıp da adamın içine girip adamı işgal etmedi yani. Adam orada duruyor ama senin orada itibar o zamanki şeylerle telefon edip de aa sen Suraka mısın bunu sana benzettik diye arayama durumun da yok. Adam bir kabilenin reisi. Görüntüsünü kopyalamış diyelim hocam. Aynen o surette, evet. Allah'ın verdiği izinle. Çünkü imtihan yapacak hocam, adam. Hocam herhalde mikrofonun düştü. Yok, mikrofonum düşmekten bugün değil de bunu takmak takamadık ki düştü. Tamam. Arkadaşlardan biri yardıma gelsin. Bu şey biraz gevşek. Hadi şey. Arkadaşlar. Evet. Şuraya mı takalım? Aynen. Tutmuyor herhalde de. Yok, tutuyordur hocam. Şimdi tamam, tuttu. Oldu. Tamam. Şimdi. İyi mi arkadaşlar? Şimdi iyi olması tamam. Gerekir. Efendim. İblis insan suretine girdi mi? Girdi. Bedir muharebesine katıldı mı? Katıldı. Felemma teratil fiyeten diyor. Şimdi iki fırka karşılaşınca nekes alakıbe ökçelerin üzerine geri gitmeye başladı. Halbuki Ebu Cehil'in elinden tutmuş bir tarafında bir gavur, bir tarafında bir gavur gidiyordu. Meleklerin indiğini gördü. Şimdi burada 1000 kişi var. Orada 300 kişi var. Bunlar alt eder diye hesap yaptı ama meleği görünce, Ebu Cehil meleği görmüyor. Bu meleği görünce diyor, ökçelerin üzerine gerisin geri başlar. Ne oldu ya Surak? Evet. Dikkat dediler. Ne geri gidiyorsun dediler. İnni yara evet. Mala teravne. Şimdi şöyle ben bak, şöyle bakmamız lazım belki hocam. Şimdi burada bahsedilen yani konu. Yani ben sizin evet. Görmediklerinizi görüyorum görürüm diyor. Bakın. Evet, evet. Şimdi orada Allah'ın o müsaadeyi vermiş, meleği göstermiş. O da oradan geri gidiyor. Dolayısıyla iblis bir insan kılığında görünebilir başka. İblis şeytan bir insan kılığında, insanın evet. içine girmiş mücessem o odur manasında cismi yok. Yani bizim gibi etten kemikten deriden bir cismi yok. Ama cinler yılan kılığında zuhur edebilir, köpek kılığında zuhur edebilir. İblis de bir insan ne gibi? Melek de bir insan kılığında gelebilir. Melekler kanatlı varlıklar, nurani varlıklar ama Dihyetül Kelbi, Arap'ın en güzeli, en yakışıklısı, sahabeden bir zat. Dihye suretinde gelirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı harplerde yol gösterirdi. Sahabe-i kiram da birbirine derlerdi. Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Kim dedi? Dihye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlardı. Dihye orada değil. Cibril dihye suretinde görünüp ama onlar dihye zanneder. Dihye Türkelbi zannederlerdi. Melekte de, cinde de, şeytanda da değişik şekle girme durumunu Allah müsaade etmiş. Peki bir hocam imtihan hikmeti bunu gereği. Nasıl biz ama fark şimdi, edebiliriz? Şimdi şeytana tapmayın diyor Kur'an. En la tabiru şeytan. Şeytana kulluk yapmayın, ibadet yapmayın. Şimdi mesela ne diyorum? Ömen ya şu an zikri rahman. Allah'ın zikrinden gafil olan, Allah'ı hatırlamayan, Allah'tan korkmayan, Allah'ı düşünmeyene nukayızla o şeytane. Bir şeytanı takarız diyor Kur'an. Fevele hocam nasıl fark en yakın arkadaşı olur diyor. En yakın arkadaşı olur. Şimdi nereden fark edeceğiz? Burada Allah kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Burada öğretiler var. Bu öğretilerin tersini güzel gösteriyorsa, ona teşvik ediyorsa bu iblis. Bravo. Yalnız yani nefisten farkı ne? Formül dışı konuşan herkese biraz dikkatli ve mesafeli yanaşın diyorsunuz hocam. Şu da var, hocam. Şu hadis-i şerif de var. Evet. Kıyamete yakın size vaaz eden, kürsüye çıkıp hutbe okuyan, minbere çıkıp hutbe okuyan hatiplere dikkat edin. Bunu özellikle kıyamet alametlerinden olarak zikrediyor. Çünkü buyuruyor iblisler İşit örneği daha Süleyman Aleyhisselam'ın denizlerdeki adalarda bağladığı hiç şu ana kadar hareket kabiliyetleri kısıtlı olan cinler kıyamete yakın bağları çözülecek diyor. Ve bunlar gelecek hoca vaaz kılığında size sizin ve atalarınızın duymadığı bilmediği yani Allah'ın hiçbir kitabında olmayan şeyleri İlim diye, din diye yutturmaya, tutturmaya çalışacaklar. İşte onlara dikkat edin buyuruyor. Şimdi, o kadar güzel hatta, yerdesin ki hatta hocam. Ne buyuruyor biliyor musun? Şeceresini araştırın. Babası kim, atası kim? Şeceresini bulamadığınıza dikkat edin diyor. Tamam. Hocam şöyle. Bu kadar çok güzel yani. Yere geldiğin için şunu soracağım hocam. Bakın, dünyayı bir şekilde bir akıl tamamıyla yönetmeye çalışıyor. Bu nüfus olarak siz hep az akıl, kişiler. Üst akıllı siz çıkarttınız değil mi? Efendim, üst evet, evet. Abini. Bir üst akıl diyelim buna. Yani biz buna bir yani referans bu, verelim. Yani bu üst akıl esasen iblis. Tabii işte şimdi ondan bahsediyoruz i̇şte zaten hocam. Satanizm, şimdi tabii ondan bahsediyoruz. Tabii. Allah'tan başkasına tapan iblise tabii, tapıyor. Tabii tabii aynen yani. Bunu. Şimdi bu masa... Siyonist de ona tapıyor, Vatikan da ona tapıyor. Çünkü asıl dini bozan, Allah'tan gelen dinin dışına çıktın mı iblisin alanına hocam gibi. Şimdi şöyle, üst akıl bilhassa... Yani gençleri hedefleyerek bilhassa yine üstünü bilhassaları çizerek söylüyorum. Dijital hayatla birlikte yeni bir hayat tarzı sunmaya çalışıyor. Tamam. Bu hayat tarzında şimdi bakıyorum yeni bir din ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani diyorlar ki semavi dinlerin hepsi bunların hiçbiri aslında şeyini doldurmuştur. Yani bundan miadını. Sonra miadını doldurdu. Bundan sonra bunlar yoktur. Hatta diyor ki IŞİD operasyonunda olduğu gibi sizle çok konuştuğumuz konu. Yani bak işte bu İslam denilen kavram bu kadar kötüdür. Baş keser, taş üstünde taş koymaz. Haşa. Yani dolayısıyla devamlı bir savaş ve şey var hocam. Kavga var. Niye? Yok edip yeni bir din oluşturmaya çalışıyorlar. Bu din bir şekilde Allah'tan gelen dinin dışında, vahiy ile gelen iman ettiğimiz sistemin dışında insan yapısı bir din. Buna deccalizm diyebiliriz. Üst takıl diyelim buna. Deccalizm diyelim. Şimdi hocam bu kavramı görüyoruz. Bakın ne? Bize nasıl saldırıyorlar? Bir, olabildiğince medyanın hepsiyle. Bilhassa gençler, Türkiye'de yapılan araştırmaları ben çok okuyorum ve gençlere soruyorlar, üniversite çocuklarına genelde. Tabii bazılarını tenzih ederek bir bakıyoruz dinden yavaş yavaş koparıtılmaya başlanıyor. Deizme doğru tabii, gitmeye başlıyor. Deizm nedir bilmeyen için söyleyelim. Deizm dediğimiz kavram yani evrenin bir yaratıcısı olduğuna ama peygambere ve dinlere inanmayan bir sistemden anam bahsediyoruz. Anam olsun ağzı olmasın. Ha. Bu nedir? Bu enigmatik çağ diye bahsetti sevgili Aytunç Altındal'ın rahmetini. Rahmetullah. Yani 108 yıllık bir aşamanın 36. ilk periyodunun sonu. Bundan sonra içine yeni bir kavram koyuyor. Sonra da ikinci 36'da ondan sonra onu ilkin içini boşalttıktan sonra dolduruyor. Hocam şimdi bakın bizler tabii ki eninde sonunda sınavdayız. Ne sınavındayız? Bu sistemler var olacak. Biz de ya onlara kapılıp gideceğiz veyahut da bu sistemlerin hepsine bir şekilde bloke koyup biz kendi yolumuzdan gideceğiz. Şimdi gençlere zaten, ne tavsiye edeceksiniz? Işte zaten Yasin Şerif'te yarın ahirette kıyamet günü insanlara ne diyeceğini bildirirken vemtazülen ve yel mücrimun, ey suçlular seçilin ayrılın dostlarımdan müminlerden cehennem tarafına buyurulduğu zaman peşine şunu da buyuruyor. Yani ben sizi rastgele yaratıp sonra da doğrudan huzuruma alıp imtihan sınav yapmadan sen bu tarafa demedim ki. Eleme ahedileyküm. Ben size vasiyette bulunmadım mı diyor. Tavsiyede bulunmadım. Ya beni Adem'e, ey Adem'in oğullar. En la ta'budüş şeytan. Şeytana ibadet etmeyin, tapmayın. Şimdi yakın zamana kadar bu satanist ve şeytana tapma. Bu da tabii gösterme. Bu şeytana tapma operasyonları bunlar gösterme. Ama zaten Lata tapan da şeytana tapıyordu. Puta tapan da, Uzza'ya tapan da, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyen de, Uzeyr Allah'ın oğlu diyen de şeytana tapıyor. Çünkü Allah Teala bunların hepsini benim oğuldan münezzehim, eşeden münezzehim, efendim ben doğmadım, doğurmadım, benim nazirim yok, şerikim yok, bunlar hep benim kullarımdır. Melekler Allah'ın kızları diyenler, müşrikler, bunların hepsine efendim ama Allah iblise tabii bazı müsaadeler veriyor. Çünkü imtihan olması için şimdi düz yol belli, eğri yol belli. Kim eğriden gider? Adam hocam bakın eğriden gitme aklını size bir video ile göstereyim. Yani dümdüz yolu tercih eder ama Allah'ın yolunda bazı öyle bir eğrilik bürürlük gibi gözükür. Yani zorluk, zorluk ve zahmet gösteriliyor. İblisin yolunda da sonu tam bir cehennem, ebedi zahmet. Hocam. Ama işte onlar görüntüde Allah sana bir imtihan ediyor. Bu sefer bana mı kulak veriyorsun, elçilerime mi kulak veriyorsun, hakkımı arıyorsun, hidayet mi istiyorsun? Yoksa ekşili mi istiyorsun? Canın ekşili dünya mi istiyorsun? Dünya mı istiyorsun? Dünya, ahiret mi istiyorsun? Öyle, şimdi dolayısıyla şirk düzenlerinin de Allah'tan gayrına taptıran, peygamberlerin öğretilerinin dışına çıkartan, ama bu peygamberler varken de oldu yani. Musa Aleyhisselam'ın zamanında ümmeti gitti. Samiri'nin yaptığı altın buzağa, buzak heykeline taptı. 600 bin ümmet, 12 bin kişi kalmış. Yahu 40 sene sahradan, tihten, çölden geçiyorsun. Bıldırcın kuşu efendim kudret elvası yağdırdım diyor Kur'an. 40 sene cennetten kudret elvası bıldırcına yesin, yediriyor, içiriyor. Efendim taştan 12 insan su. Fıtratı belki de 12 hocam. Yol açmış, Firavun'dan seni kurtarmış. Evet. 400 sene ananı ağlamış, orada köle yapmış tabii. Seni. Orada seni Musa'dan kurtarmış falan falan. Geliyorsun bu kadar hocam. Mucizeleri efendim şey yapıyorsun. 12 yoldan geçiyorsun. Ayağın ıslanmadan kupkuru Kızıldeniz'i geçirtiyor sana. Kızıldeniz'i geçtikten sonra Amerika bir kavim görüyorsun. Bakıyorsun onların heykeli var. Ya Musa cellene ilahen kemale maliye. Ey Musa bak bunların ilahları ne güzel görünüyor önlerinde başlarında. dönüyorlar etrafında. Bize de bir tane bundan yapsana deyince, ya innekum kavmun tecelun demekten kendini alamıyor Musa Aleyhisselam. Ne cahil bir toplumsunuz. Yani sizi Allah daha şimdi yeni firavundan kurtardı şurada. Beni size peygamber gönder, mucizeler gösterdim size. Allah'ın ortağı yok diyorum size. Ama ya insan fıtratı derken, yani şimdi burada canı ekşiliği isteme meselesi var. Ucuzculuk, işte materyalistlik, İnsan fıtratı görüntüye tav olma, hemen gördüğüne kapılma. Hocam öykündükleri Mısır'ın kendisi de onun için altın buzağı yaparlar. Çünkü Mısır'ın kendisinde kehanetler vardır. Geleceği okumak vardır. Ve sistemin kendisi öykündükleri bir yapıdır. Onun için o zaman tabii şeyler, tabii, cinler gökten haberler aldıkları zaman, kahinlere doğru bilgiler de getirdikleri için, tuttukları noktalar olduğu için oturtmuşlar sistemi. Şimdi tabii, şimdiki Musa iş tuttur abi. Tabii, Musa Aleyhisselam büyücüleri helak etti. 70 bin büyü zirvede, sihir zirvede, kehanet zirvede. Tabii. Yani o zaman da her peygamberi zamanının, döneminin şeyine göre getiriyor. Kur'an fesahat belagat zamanı i'caz vasfıyla geldi. İşte kıyamete kadar ebedi mucize, hala ayetler zuhur ediyor. Her bir ayetin manası hala daha da kıyamete kadar neler de anlaşılacak. Bunların birçoğu şu anda çıkmamış olan da var. Çıkça inkişaf ediyor. O zaman diyoruz Allah Allah, sahabe-i kiram buna o dönemde iman ettiler. Ne gayba iman eden adamlarmış ya. Şu anda bunların hepsi gözümüzde görünür hale geldi. Geldi diyoruz. Tabii hepsi demeyelim. Daha birçok. Çoğu diyelim. Hocam bir şey göstereyim mi? Bakın daha çok da önemli bir şey. Şimdi bu bir çocuk kanalında hocam. Yani hemen hemen her yerde gösterildi ama bir çocuk kanalında bir video size izleteceğim hocam. Yönetmenin kim olduğu, kanalın kim olduğu isteyen, yani şey olmasın, polemik olmasın. Dolayısıyla YouTube'dan izlesinler. Benim kendi kanalımda bunu yayınlamıştım. Hocam bir izler misiniz şunu? Bir çocuk kanalında yayınlanan bir video bu. Evet arkadaşlar. Allah. Hocam şimdi bu ve benzeri, ama bakın bu bir tane örnek. Tabii canım. Ya bu yönetmenin çekmiş olduğu çok benzer yani yapıtlar var. Veyahut da hani bunlara eser bile demememiz lazım. Ama bu hocam bir çocuk kanalında yayınlanıyor. Ya. Şimdi bir de şöyle bakalım. Yani inanılmaz şekilde bizlere, yani toplumlara, biraz önce bahsetmiş olduğum dinleri yok etme projesi, yeni bir din oluşturma projesi, bilhassa dijital dünya ile birlikte insanlara süper insan muamelesi yapıp, diğerlerine bir bakıma ırkçılığa da gireceğiz biraz sonra, ama bir ırkçılıktan, yani transhumanizmden bahsediyoruz. Nedir bu? İşte sana çip taktım, sen ötekine takmadım, sen işte kötüsün, öteki benle birlikte. Eğer çip takmazsan uçağa binemezsin, trene binemezsin, yemek yiyemezsin, hiçbir şey yapamazsın, ya mağaradasın ya çip takacaksın'dan başlayıp daha sonra sibernetik bir dünyada insanı bir şekilde bozma fıtratından bahsetmekle birlikte fiziksel yapısından da bahsediyorum. Hepsini bozmakla ilgili bir kavram var. Bunlarla başlayan bir şey. Ne dersiniz hocam bu videoya? Ben bu maksadını tabii tam anlayamadım. Yani ne hocam, mesaj, bir çocuk, ne mesaj hiç veriliyor? Hiç maksadına bakmayın. Evet. Bir çocuk kanalında. Evet. Bunu seyrettiriyorlar hocam. Ne yapacağız şimdi? Ya şimdi bu şeyler neyi sembolize ediyor, onların kafaları falan. Hocam şimdi üçgen ve prizma biliyorsunuz daha çok hani bahsettiğimiz üst aklın kendi sembolü. Hmm. Yani hani biraz daha kabaca anlatmak gerekirse, bizi izleyenler çok iyi biliyor. Bahsettiğimiz paradaki işte o piramidin kendisi, evet, ve evet, her şeyi gören gözün olduğu şey, fiziksel obje. Yani hakikaten tam bir iblis. Yani çünkü siz hep üst akıl diyorsunuz. Sonra ondan sonra ben size Siyonizm mi diye sordum. Siz diyorsunuz, Siyonizm değil. Siz de diyorsunuz Siyonizmin de üstü diyorsunuz. Tabii, yani ben artık anladım onu. O iblis. Tamam. Çünkü neden? Ayette diyor ya, ve inne şeyatine leyuhune ila evliyâim liyucadilikum. Şeytanlar dostlarına vahiy getirir diyor. Çünkü neden? Sizinle mücadele edebilsinler için. Şimdi dolayısıyla nasıl ki peygamberler meleklerle destekleniyor, bu kafirlerin azılıları, yani Allah düşmanları, din düşmanları, işte bu din, evet, İslam'ı bozmak, dini bozmak, Allah'ın dinini tahrif etmek falan, bu planı yapana da şeytan ilk vahiy getiriyor. Yani vahiy demek orada ona işte vesvese yoluyla, ama öyle bir akıl veriyor, öyle bir meşe. Bakıyorsun bu adamların kafası buna yetmez. Ben bu işi nasıl bozarım veya ben bu işi nasıl galip gelirim, şudur budur diyorsun. Adamlar bir şeyler yapıyorlar. Yani herkes, en akıllı adam şaşkın vaziyette ne yapacağını şaşırıyor. Ancak Allah'a, Kur'an'a, sünnete, işte melek ilhamına, vahye dayananlar, bizim taraftan vahye dayananlar bozulmadığı gibi. Çünkü neden? Karşı tarafta da şeytan vahyi ilkası var. Yani Kur'an vahiy gizli işarettir lügat manası da. Onun için oraya da leyuhune diyor. Ama biz şu andaki vahide Kur'an'a kullanıyoruz. Kur'an sünnet vahidir. Onun için kullanmak istemiyorum. Ama o ayetteki kelime fiil aynı kökten geliyor. Doğru. Yani vahiy, evet. İha. Yani nedir? Akıl veriyorlar yani. Bir de sizinle çekişmeleri için. Şimdi bakıyorsun İslam dışı veya İslam'ın bir şeyini çökertmeye çalışan adam sana bir soru soruyor. Bu soruda sorduğu soru ve şey, bunun düşünebileceği zeminde şeyde değil. Ona öyle bir vesvese yoluyla şeytan tarafından geliyor. Ama şimdi bu tabii hepten ayrı. Hocam bu şimdi, yalnız bakın. Hakikaten konu... üst akıl. Ben üst akılı buldum artık. Size tamam. De sormam. Üst akıl iblis. Tamam tabii. Deccal diyelim hocam. Direkt deccali fikir. Deccal, çünkü... Yani deccal da iblisin mahsulü. Tabii mahsulü. Deccal esasen bir tarafı cinlerdendir. Deccaliyet, operasyonu diyorum ben buna. Liyet tamam. Diyebilirsiniz. Tamam. Çünkü deccal müşahhas bir varlıktır. Kıyamete yakın çıkacak. Deccalizm diyorum hocam. Deccalizm ama... Hı. Yani buna şeytanizm, iblisizm deseniz daha iyi. Tamam. Çünkü deccal da müşahhas tek bir şey. Ama iblis bir zürriyetiyle beraber bir zihniyet. Çünkü Kur'an mesela fetettehuzûnehu ve zürriyetehu diyor. Siz onu ve zürriyetini. Şimdi deccalda zürriyet mürriyet konusu yok. Deccal tek bir varlık. Ama deccal tamamıyla değiştirici ya. Değiştirmek üzere kurulu olduğu tamam, için ama bu esas, hani ben software diyorlar ya, bu yazılımdan bahsediyorum hocam. Ama değiştirmeli fıtratı tahir, evet. Diye benim bir kitabım var. Yaratılışa müdahale. İşte bu efendim bundan bahsettim. Yani, yaratılışa müdahale dediniz ya, ondan bahsediyorsun. İşte eşcinselliğinden, işte efendim adamlar nüfusun artmaması için, eksilmesi için, işte eşcinsellik buna en güzel, tamam. Bir şey. Bütün bu fıtrata müdahale, ama bunun detayına girersek herkese dokunur diye ben çok girmeyeceğim. Çünkü ayet ve hadislerde ne diyor? İblis diyor bunu. Allah'a diyor bunu. Diyor ki Allah'a, Kur'an'da bu yine Nisa suresinin ayetinde فَلَيُبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ فَلَيُضِلَّنِّهُمْ Ben onları elbette saptıracağım diyor. وَلَيُمَّنِّيَنِّهُمْ Kuruntulara boğacağım. Çok yaşayacaksın, şu var, bu var, önünde şu var, bu var. Ümniye. Yani zaten ölümü düşünen fesata ifsada gidemiyor. Bir de ahirete inanıyorsa. Ama uzun kuruntulara boğacağım. Daha çok yaşarsın, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Önünde onları konuşacağız hocam. Fele yugayrın halkallah. Allah'ın yaratışını, fıtratını mutlaka değiştirecekler diyor. Şu andaki son dönem fıtrata azami derecede, evet. Müdahaleye başladı. Hormonlar, hocam, bir ara efendim, erkek kadın olmalar, ameliyatlar, efendim bütün organlarını değiştirmeler falan filan, bütün bunlar fıtrata müdahale. Bu iblisin kendi sözüdür. Ben emredeceğim, yaptıracağım diyor. Allah söylüyor. Evet. Kur'an'da şimdi söylüyor. Bunların Allah... hepsini konuşacağız. Bir yıl soru bekliyor sizi. Efendim Ertan Özeyit'le kayıt dışı konuğumuz Ahmet hocamız ve bir reklam arası verelim. Sorularınızı bekliyorum. Bu dönem daha çok soru okuyacağız. Hadi bir reklama gidelim. Evet dostlar, Ertan Özeyit'le kayıt dışındasınız. Konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca. Tabii kayıt dışı farkıyla, Ertan Özeyit farkıyla sorular sormaya çalışıyorum. Gelen sorulara baktığım zaman da normal sorular sormayın. Yani farklı ne öğrenmek istiyorsunuz? Zaten onların hepsi Twitter'da, YouTube'da, Ahmet Hoca'nın kendi programlarında var olan sorular. İyi soru sormanız lazım ki ben de böyle okuduğum zaman, hatta rejiden de bana gönderiyorlar. Çok ilginç bir soru geldi. Hiç böyle tam hani gediğine oturtturdum dediğiniz soruları soracaksınız. Hocam biz şimdi... Biz de her şeyi bilmediğimize göre... Hocam... Yani her soruya cevap verecek değiliz. Hayır, yani o da... Onu da şey, baştan şöyle, konuşalım. Yani her soruya cevap veremeyebiliriz. Tabii. Çünkü, tabii hocam şöyle. Siz bir analiz yapıyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz kadarıyla. Evet. Biz de yani okuduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla analiz yapmaya çalışıyoruz. Çünkü adam demiş ya, iblisin demiş, karısının adı ne demiş... bir hoca efendiye sormuş da eski büyüklerimizden. O da demiş vallahi o düğüne şahitlik etmedim demiş yani. İblis eşiyle nikah yaparken. Tamam. Yani onu demek istiyorum. Tamam. Şimdi gideyim iblisin hanımının adını da sormasınlar yani. Evet. Şunu demek istiyorum. Bilmediğimiz konular, detaylar olabilir ama ana şeyler yani, bilgiler, malumat Kur'an'da, sünnette belli yani. Hocam eskiden yani din alimleri yalnızca dinin dışında astronomi, simya, fizik, yani bütün multidisipliner diyelim, hepsini saymayalım, hepsi hakkında iyi veya kötü temel olarak bilgileri vardı. Osmanlı medreselerinde tabii, okutuluyordu. Şimdi okutuluyordu. Bizim aklımızı bir şekilde yani bir şekilde aklımızın frekanslarıyla oynayıp ya din adamı mısın? Yalnızca dinden konuş oldu. Oysa ki dini tabana bastıracak, yere dik basacak, ayakları yere basacak iş şu anda sizle yapmış olduğumuz sohbet gibi işin ilmi ve bilmini de konuşmamız lazım. Din dünyadan ayrılır mı? Din dünyadan ayrılır mı? Dünya ahiretten ayrılır mı? Allah bunları bir nizam içerisinde yarattı. Şimdi demin sordukları yani niye işte müsbet ilimlerden geri kaldılar? Alimler, ulema, işte din alimleri niye geri kaldı? Din alimleri geri kalmadı ki. Şöyle 1400 senedir baktığımız zaman din ve dünya iç içeyken, yani bu laiklik uydurması yokken diyelim, geriden bu yana geldiğimizde hep ilerideyiz. Son 150-200 sene, evet. Yani Osmanlı'nın çöküşünde de hep böyle işte o İttihat Terakki kafası, şu kafası, bu kafası dediğiniz yani tabirle. Sen hocasın, otur işte efendim, sen dinine karış, işte mezarlık hocasısın, işte ölünün ruhuna oku, mevlüt oku, hediyeni yap. Sen ne karışıyorsun bu işlere? Dendikten sonra şu anda görüyoruz, çok geri kaldık diyorsunuz ki hiçbir teknolojide biz yokuz. Hiçbir teknolojide sen yoksun da hocalar mı seni geri bıraktı yani şimdi? Demek ki dinle dünyayı ayırdığın zaman dünyada da başarılı olamıyorsun. Tabii, bravo. Olamıyorsun. Hocam şimdi diyor ki, biliyorsunuz Toynbee diye bir adam var. Yani bilhassa Osmanlı'nın çöküşünde Chatham House aklıyla Osmanlı'nın ve daha sonraki Cumhuriyet döneminde bir şekilde Türk aklının iyidiş edilmesi diyorum ben buna. İyidiş edilme operasyonunu yapan adam. Diyor ki biz güvensiz bırakacaksın ülkeyi. Mesela buna örnek verecek olursak bugün bile böyle güzel bir kız gördüğümüz zaman ne kadar Avrupa'yı diyoruz. Akıllı bir adam gördüğümüz zaman ya herhalde yurt dışında eğitim almış diyoruz. Birisi futbola iyi vurursa, hani topu iyi atarsa ne kadar Avrupa'yı diyoruz. Bizim aklımızı bir şekilde aynı İngiliz'in Hindistanlara yaptığı gibi, Hintliler bir İngiliz görünce efendi dediği gibi, elhamdülillah bizde böyle bir şey yok ama hiç değilse kendimize güvencimizi bitirdiler. Bizi ezik bırakmışlar. Evet yani. Hocam kendimizi diyor ki biz sistemi yıkacaksan diyor. Bir, aile formatını yok edeceksin diyor. Bozacaksın diyor. İki, eğitimi yok edeceksin. Eğitim sistemindeki bütün diyor eğitimin DNA'sıyla oynayacaksın. Olabildiğince karıştıracaksın. Sistemi devamlı değiştireceksin filan. Örnek olan, yani o ülkeye örnek olan diyor. Yani kimdir işte bir bizim için çok önemli bir kişiliği bir şekilde itibarsızlaştıracaksın diyor. Çünkü niye? O adam diyor senden değil yurt dışındaki benim belirlediğim bir referanstaki adama daha çok inanacak. Referans olarak da onu gösterecek diyor. Ev hanımlığını siz çok değindiğiniz için söylüyorum. Ortadan tamamıyla kaldıracaksın. Kadınlar ev hanımı olmaktan utanacak diyor. Utanacak. Şimdi erkek olmaktan utandıracaksın o toplumu diyor. İşte. Diyor ki. Hepsi başladı. Aynen hocam. Ne olursa olsun diyor. İlim ve fikir adamını değersiz kılacaksın diyor. Eğer diyor birisinden diyor bir şekilde diyor şüphelenirsen diyor. Hani bu işlere ters gittiği zaman. Hemen diyor medya yoluyla onu yok edeceksin. İşte. Gerekiyorsa diyor hapise atacaksın. İşte bize bize yaptıklarını. Size yaptığınız gibi örnek veriyorum. Bir dinler diyor, arası diyaloğa karşı şimdi, çıktık, ona karşı çıktık, hapiste boşaltık. Ve de diyor ki öğretmen sistemini, yani bir şekilde öğreten kişiyi ve de diyor yaşlıları örnek alacaksın ve onların gençlere, daha çok çocuklardan bahsediyor. Var olan o topluma ait anene görenek vesaire vesaire ulaşmasını engelleyecek tüm operasyonları yapacaksın. Nedir bugün? Bakım evlerinde yaşlılar. Yani ailelerin içinde değil. Mahsun Kırmızıgül'ün bir filmi vardı, Beyaz Melek gibi, o hikayeyi anlatıyor. Diyor ki aynı zamanda ne kadar uzaklaştırırsan, Covid buna çok iyi bir örnektir bu pandemi. Ne yaptılar? Yaşlıları aldılar çünkü operasyon olarak. Bu yaşlı operasyonuyla gençlere bu ilmin, bu bilginin, bu kültürün, hafızanın, hafıza diyelim hocam, toplumsal hafızanın geçmesini engellediler. İntikalini engelleyecek. Şimdi hocam, olabildiğince karşımızda böyle bir büyük bir savaş var. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri hocam, Osmanlı döneminde kaç tane öğrencisi vardır açmış olduğu okullarda biliyor musunuz? 25 bin. Şimdi ona göre formatlayıp o yapıyı, o öğrencileri var olan sisteme bunları, çünkü eğitimi öyle verdiniz, kafaları formatladınız ona göre. Yalnız 428 tane okul var hocam Osmanlı'da. Bu bahsettiğimiz okullar Fransız okulu, Amerikan okulu, Angelikan okulu. Ama son dönem ama. Tabii son döneminden son bahsediyorum. Bu bölünme döneminden bahsediyorum hocam. Batma neyle başladı? Tabii ondan bahsediyorum. Hocam bu yapı tekrar ayaklanması ve yani kendine gelmesi lazım bir ülkenin. Nasıl görüyorsunuz bu konuları? Şimdi dediğiniz, yani ben kendimde bazılarını yaşam, benim hakkımda yaşanan şeyler. Evet. Ben işte dinler arası diyaloğa karşı çıkıyorsun. İşte kadınlar erkeklerin arasında çalışıp efendim zor duruma uğratılmasın. İşte kadınlar evlerinde ev hanımı olsun, çocuklarına baksınlar. Onlara, ona göre erkeklerin maaşı ona göre artırılsın. Kadınlara az maaşla çalıştıkları için teşvik edilip de efendim iş sahası açılıp da. Cüneyt Özdemir bile yanlış anladı hocam sizi. Ya yanlış anlamadı, doğru anladı da işine gelmedi yani. Çünkü ben anlatıyorum, diyorum İslam'a göre kadın çalışma mecbur değil. Yani bunu devlet bakmakla mükellef. Devlet bakmakla mükellef. Yani ama devlete gelene kadar babasıdır, amcasıdır, şudur budur. Bunun dışında yani bakmakla mükellef olan, akrabasındaki durumu müsait olup bakamıyorsa veya mükellef var da bakma imkanı yoksa devlet beytülmal bakacak. Yani sen şimdi burada bir tane söyleyin, iki tane, üç tane çocuk olsun diyorsun. Beş tane çocuk olsun diyorsun. Nüfus artsın diyorsun. Ondan sonra bunu ondan doğursun, tamam. Doğurduktan sonra kim bakacak bunu? Ondan sonra benim Filipinli mürebbiye, bilmem İngilizce öğretsin diye İngiliz mürebbiye, o şu bu, efendim ne lisan ne kültür, ne hiçbir şey intikal etmiyor yani veraset tarikiyle. Çünkü insan konuştuğundan, kelimesinden, efendim bütün namazından, amininden, abdestinden falan hiçbir şey. Şimdi bunları dümdüz ettiler. Bu bir 150-200 seneden de geri, 200-250 sene, işte yok Tanzimat, yok bilmem ne, kılık kıyafetten başladı. Ya şimdi kılık kıyafet diyorsun. Mesela şu ayetlere bakarsın mısınız? Şu ayetleri düşünürseniz ne anlıyorsunuz? Estağfurullah. Ve la terkenu lillezine zalemu. Zalimler derken burada şirk koşanlara. Şey, Yahudi şirk koşuyor. Hristiyan şirk koşuyor. Şu anda hepsi Allah'ın oğlu var diyor. Kızı var diyor vesaire. Bunlara azıcık meyletmeyin diyor. Azıcık. Şu kelime rükûn mastarı. Meyli kalil. Azıcık meyletmeyin diyor. Şimdi bunu açıyor. Hadisler açıyor. Müfessirler açmış. Ne gibi diyor? Onların kılık kıyafetini giymek gibi diyor. Sen şimdi kılık kıyafetten başlatıyorsun. Şalvarı daraltıyorsun, pantol yapıyorsun. Pantolu daraltıyorsun, kot pantol yapıyorsun. Orasını sıkıştırıyorsun, burasını tıkıştırıyorsun. Oradan erkeklik hormonuna zarar veriyorsun. Oradan yani her şey kısırlaştırma, tenasülü bozma, efendim erkeğin kadına benzemesi, kadının erkeğe benzemesi. Bu dedikleriniz hepsi hadislerde. Lanetullah müteşebbin min ricel bin nisa bir ricel. Erkekken kadına benzeyenlere Allah lanet etsin. Kadınken erkeğe benzeyenlere Allah lanet etsin. Şimdi kadının erkeğe benzeme yönleri neler? Bunları şimdi detaylandırmayalım. Erkeğin kadına benzediği yönler neler? Konuşmasından. Kur'an mesela fe la yahzane bil kavl. Ey peygamberimin hanımları diyor. Erkeklerle konuşurken yumuşak ses tonuyla efendim işveli konuşmayın diyor. Kur'an evvela teberrüce teberrüce cahiliyetül ula. İlk cahiliyet kadınları gibi efendim puta tapan kadınlar cahiliyet açılıp saçılmayın diyor. Vela yadribne bi erculinne. Halkal ayaklarınızı yere sert vurmayın. Kur'an söylüyor. Neden ziynetiniz, süsünüz, şuyunuz, buyunuz görünmesin. Ama şu anda bütün mesele iblis, yani iblisizim bu. Evet. Bu iblisizim. Çünkü Kur'an'da iblis bunları alenen söylemiş. Davarların kulaklarını kestireceğim diyor. Bilmiyorum, hayvanlara yapacağım müdahalelere kadar. Ondan sonra vesaire. Klonlamadan bahsediyorsunuz. Klonlamadan, evet. Şunlardan, bunları da o zaman da kulaklarını kestiriyordu, evet, falan. Evet, domuzların bazı hayvanları haram ettiriyor. Mesela işte Üç batın doğurursa, işte erkek doğursa bilmem ne, buna da binilmez, edilmez, meradan kovulmaz. Efendim bu iş emekliye ayrıldı falan. Halbuki işlevi olan bir hayvan için. Behire, saibe, vasile, ham diyor Kur'an bunlara. Sistemler aynı. Hayvanlar üzerindeki aynı. İnsanlar üzerindeki aynı. Ceninlere kadar yapılan müdahaleler aynı. Şimdi diyor ki Allah'ın yarattığı şekli değiştireceğim. Değiştirtireceğim diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki bu önümüzdeki dönemde artık... Yani geçen dün yine biri söylüyor. Kadın mı, erkek mi? Arkadan baktığı zaman kadının saçını kestiriyor. Erkeğe saçını uzattırıyor bilmem ne. Pantoluğu, darlığı, yani ses tonu. Efendim işte videolar çekiyorlar bilmem ne. Özentiler işte eşcinsellikler bilmem neler. Bunlar şimdi bir İstanbul Sözleşmesi. Ondan da herhalde biraz vazgeçiliyor şu anda. Onun zararı daha yeni anlaşılıyor. Bakın FETÖ'lü ile neler yaptırıldı. Yani İstanbul Sözleşmesi gibi bir şey getirildi. Konuldu içine. Çocuk sünnet ettiren anne babasından 18 yaşından sonra davacı olabiliyor. Erkek erkekle evlenebildiğine ana babası müdahale edemiyor. Gibi maddeler içine sokuşturulmuş edilmiş. İşte Avrupa Birliği'nin canavar adamların şeyleri. Şimdi bu adamlarda dediğim gibi anne baba mefhumu bitmiş. Nene dede mefhumu bitmiş. Ondan sonra da, zaten her taraf darlaze bilmem ne. Adam oradan iki gün gitmiyor. Korona olmuşlar. Ne, kapatmış üstünü. 1000 kişi bir kere de İtalya'da ölüyor mesela. Bu kadar canavar. Yani hayvanların bile yapma, hayvan bile arar ya bir çoluğunu çocuğunu. Yani böyle bir cani bir toplum olmuşlar. Hala bize bunlar özendirilmeye çalışıyor. Şu koronanın bizim bir, DNA'larımızla oynamaya çalışıyor. Bizim koronada tabii, bize bir fayda oldu. Evet, tabii, ne faydası tabii, oldu? Şunların şu hastanelerinin tabii, durumunun görünmesi, sokaklarındaki cesetlerin görünmesi, kimsenin kimseye hal hatır etmemesi, bilmem ne etmemesi. Yani hocam bu, maskelerinin çalınması devletler arası. Ya şuna bak. Sağlık yani ürünleri. Bu adamlar, evet, bu adamlar medeni. Bu adamlar evet, ilerlemiş. Nerede ilerlemiş? Şeytanlıkta ilerlemiş. Tamam. Teknolojide şurada burada faydalı şeyler yaptılar. Fakat bu yaptıkları faydalı şeyleri şu anda insanlığın zararına kullanmaya başladılar. Zararına kullanmaya başladılar. Şekerin ilacı bulunmuş diyor. Adam dünya yüz milyonlarca insan ölsün de ben ta bu insülünü çıkarttığım insülünün şeyini geçiştirene kadar öbürünü çıkartmayayım. Ya evet, bir insanın iyileşmesi için ben burada 30 senedir insülin vuran bir insanım. 5 sene sonra çıkacak. 5 sene sonra çıkacak. 25 senedir 5 sene deniyor ya. Bunlar bilinmiyor mu? Bulunmamış mı yani? Ama adamlar canice yaklaşıyor. Ne kadar ölen ölsün, öldükleri kadar. Ama kapitalist kadar sistem bunun üzerine tamam, ama, oturmuş durumda. Ama şimdi hocam, bu iblis sistemi. Tabii, tabii. Yani Allah'ın yarattığı şekle, hılkate, fıtrata müdahale, bu demin dediklerinizin hepsi bunun üzerinden geçiyor. Bu böyle tabii devam edecek gibi gözüküyor ama bu bir yerde duracak. Çünkü Allah'ın hak dini bozulamaz. Bozulmayacağını da Kur'an müjdelemiş. Haber vermiş. Çok da ümitsiz olmayalım ama biz nasıl kendimizi düzeltebiliriz? Ailemizi bundan kurtarabiliriz. Mesela ben şu andaki bu işte Facebook, Twitter'ı yani kullananlardan, kendim kullanamıyorum da. Yani ulaşım aracı olarak tebliğ de kullananlardanım. Ama hocam şimdi kanalların sosyal medyada artması, bu sosyal medyanın bu durumu çığırından çıkarttı. Tabii, tabii. Orada yediğini paylaşıyor, öbürünü özendiriyor. Aldığını paylaşıyor, bu alamayınca kocasına, o karısına sen bana almadın, sen evlerde huzursuzluk çıkarıyor. Yani şu anda sosyal medyanın herkesin evini, ocağını dağıtacak kadar kuvveti var. İcabında tabii milli olarak da sokağa insanları dökecek kadar yalan haberlerle, iç savaş çıkartacak kadar, dış savaş çıkartacak güçlendi kadar güçlü bir durumda. Tehlikenin boyutu büyük. Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli Beyefendi'nin şeyi, milli manevi değerlerimize savaş açılmış, yani mealen söylüyorum, çok büyük tehlike boyutuna ulaşmış dediğine katılıyorum %1000. Yani ben de istifade ediyorum şey olarak, insanlara bir şeyler ulaştırıyorum, izleniyorum, ediyorum ama yani ama hocam bu, şöyle bir problemimiz aşırı yok aşırı bir tehlike yani şimdi arz etmeye başladı. Bunu biz yapalım mı? Bunları hocam, biz yapalım. Bravo, ondan biz bahsedeceğim. Yapalım. Hocam bunu tanımlıyoruz. Biz yapalım ya. Yani diyoruz ki belli ki yani biraz önce bahsettiğiniz gibi. Ya bir sistem niye artık, biz kullanmıyoruz ya? Bizim kendi kodlarımızda hep geriden geliyor. Yediğimizi içtiğimizi paylaşmak diye bir şey yoktur. Doğru mu hocam? Evet. Ya neyi paylaşırsın? İyileri veyahut da okuduğunuz bir kitaptaki bir yazıyı veyahut da sizin için doğru olduğu, toplum için doğru olan şeyleri paylaşırsınız. Evet. Bizim fıtratımız böyle. Öyle olmuş. Fakat şu anda bakıyoruz ki bu üst akıl dediğimiz, sizin iblis veyahut da şeytani akıl, satanik akıl dediğiniz o yapı bir şekilde bunların içine sızmış durumda. Şimdi çok güzel bir tanım yaptınız hocam. İsmi ne biliyor musunuz? Şimdi biz hep bunları yazıyoruz. Diyoruz ki ya bunlar öyle olmasın, bunu engelleyelim filan. Bu engellendikçe bir başkasının, bir başkası bir şey gibi, patlamış mısır gibi bir tane daha çıkacak. Biz muhakkak bu sistemi... Bir de insan yasağa düşkün olur. Tabii yasağa düşkün olur. Biz bu sistemi kendimiz üretmemiz lazım. Ya niye kendi Facebook'umuzu kuramıyoruz? İslam alemi 52 devlet veya sadece Türkiye. Şimdi yerli araba bile ne kadar geriden geliyor. Şimdi bak yerli arabadan bahsediyoruz daha yeni. Sen şimdi şu anda yerli arabadan bahsediyorsun. E şimdi bunun Facebook'tur, bilmem YouTube'tur, şeydir. Bunlar niye yapılamıyor? Yani Müslümanlar niye kendi arasında çoluk çocuğunun ahlakını koruyacak şekilde, kültürüne katkıda sunacak şekilde, ailesinin, hanımının, kızının, gelinin girebileceği şekilde güvenli bir ortam niye temin edemiyor? Niye hep biz bu adamlara muhtaç olacağız ya? Şimdi biz, ben bunu söylüyorum. Şimdi bunun neresi gericilik? Tabii şu anda, benden bekle yani benim gibilerden hayır, beklenen. Siz söylediğiniz zaman gericilik diye algılanan şey Fransa ve Almanya söylediği zaman yani ilericilik Avrupa, oluyor. Hayır Avrupa kendi kodlarını koruyor oluyor. Hocam evet. Bir soru gelmiş. Yani ben demişler şu anda ki, diyorum ki o zaman biz bunları kendi örfümüze, adetimize uygun şekilde nasıl yapabiliriz? Biz yapalım diyorum yani şimdi bu kötü bir şey mi? Kapatalım anlamda. Twitter'da çok güzel bir soru geldi onu okumam lazım. Kaçtı ama. Anladığım kadarıyla hocam Hariri diye bir yazar var. Bu yazar Homo Sapiens diye bir kitap yazdı. Fakat en son söylemleri şunun üzerine kurulu. Diyor ki bu gördüğünüz insanlar diyor şu anda var olan insanlar en son insan cinsi diyor. Bundan sonra bu insanı bir daha göremeyeceksiniz. Bunlar daha çok makine insanlar olmaya başlayacak diyor. Robotlaşacak. Robotlaşacak. Yani bu ne demek? Aslında siz de bir bakıma robotsunuz şu anda. Basitçe söylemek gerekirse. Siz de teknolojinin bir parçasını kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte gözlük takıyorsunuz. Diyor ki bu insan yararına olurken bu sefer bu cisimler insanın içine girmeye başlayacak. Beynine çip takacağız. Yani bakın buradaki soru şuydu hocam. Şimdi diyor ki adam... Starlink diye bir yapılanma var. Dünyanın tam üstüne 42 bin tane uydu koyuyor diyor Elon Musk. Şimdi diyor bundan sonra adam ne diye isterse onu yapacağız. Ne yapacağız hocam nereye gideceğiz diyor. Buyurun. Ya şimdi o kadar ümitsiz olmayalım. Evet. Çünkü neden olmayalım? Bizim önümüzde Allah'ın vahyi var yani Kur'an var. Bu alemleri yaratan, iblisi de yaratan, üst akılları da yaratan, bunların bütün uydularının bir fırtınalık canı var. Bunların bütün teknolojilerinin bozulması da Allah için çok kolay. Ve zaten kıyamete yakın bu teknolojilerin işlemeyeceği, teknolojinin kendi kendini batıracağı ve işlemez hale getireceği, yeniden yay düzenine, ok düzenine dönüleceği sahih hadislerde sabit. Yani Hazreti Mehdi dönemi, efendim İsa Aleyhisselam gökten indiğinde Deccal'ı geberteceği şey, Deccal ne? Deccal, efendim... Çiğnemediği yer bırakmayacak işte efendim 40 günde bütün dünyayı işgal edecek şunu yapacak bunu yapacak diyorsun. İsa Aleyhisselam'ı gördüğü zaman sahih hadiste Müslüm hadisinde geçiyor. Tuzun suda erimesi gibi Deccal geberecek. Kendi kendine geberecek ama İsa Aleyhisselam yine diyecek ki ya dur diyecek sen şimdi böyle kendi kendine erime diyecek sana bir mızrak borcum var. Harbe diyor Arapça harbe mızrak. Ya sen şimdi Deccal'daki teknoloji ki Deccal'ın harikuladeliklerini de söylüyor hadisler. Neler yapacak işte o zamanki o teknoloji. Şimdi mesela ortadan kesecek tekrar birleştirecek. Tekrar birleştirecek tamam. Canlandıracak. Bu Müslüm hadisi. İşte bu makinelaşma süreci. Mesela yine olacak. Mesela şimdi hiç ki anlaşılmıyor icabında. Sahabe gayba iman etmiyor. Biz de gayba iman etmişiz. Deccal'ın diyor merkebinin diyor merkebinin kulağının uzunluğundan bahsediyor. Şimdi bir hormonik şeyler bilmem neler başladı. Bizim dönemimizde rastladı bunlar da işte. Genetiği değiştirmiş bilmem ne. Kim bilir ne tip merkepler çıkacak kulakların bilmem şimdi ne kadar uzun olacak. Şimdi başladılar. İşte değiştirme. Hocam. Hayvanları da değiştirmeye hayvanları başladı. Da değiştirmeye başladılar. Ama şimdi hadis-i şerif tam o zaman 1400 küsur sene evvel yani. Hocam bununla ilgili çok güzel bir soru geldi. Evet. Bakın tam değiştirmeye başlar diye. Mikael Öksüz diye bir arkadaşımız diyor ki TV100'e soruyorum. Çin'de diyor iki tane insan kopyalandığı söyleniyor. Şimdi ben bunun kopyalandığına hani bir şekilde elimde belgeler var ama bu resmi olarak açıklanmadığı için çünkü yasak biliyorsunuz. Ya koyunları bu yaptılar zaten. Kopyaların ruhu var mıdır diyor hocam. Kopyalan ruhu var evet. Mıdırsa canlıysa aynı sen şimdi canlı koyun kopyalanmadı mı bunlar? Evet. Kopyalanan koyun da canlı değil mi? Canlı olursa da Yani ruh derken ruh can demektir. Eğer ki hayat eseri varsa, görüyorsa, konuşuyorsa, iradesiyle konuşuyorsa, robot gibi pille, şarjla çalışmıyorsa tabii var. Yani diyorsunuz ki şunu anladım ben. İrade an, yani he. Şimdi bir, ruh dediğiniz zaman sen şimdi robot görüyoruz işte yaptılar lokantalar şunlar bunlar Çin deminde Japonya robotlar çalışıyor. Ama bu robotlar irade ki bunun bir bataryası var, şarjı var, pili var, zili var. Bunlar bitti mi bu bitiyor. Bunlar ruh denilmez ki. Hocam şöyle bir soru soracağım size. Yani Allah sana kopyalama müsaadesi de verir. Ya sen onu kopyaladığın zaman ona yine ruhu veren Allah, yaratan yine Allah. O yaratmıyor ki. Tabii tabii. O kopyalıyor diyorsun bak. Kopyalama ne demek? Var bir misal olandan, ha evet, bir kopyalama. Misale bağlı evet. Demek. Allah'ın ismine Bedi'us semavat ve ard. Göklerin yerlerin eşsiz yaratıcısı. El Bedi' isminin özelliğine la ala misalinse bak kopyasız diyor. Evet. Geçmiş misali yok. Yok. Allah'ın yaratması. Yaratma yoktan var etme. Burada kopyalama diyor zaten. Yaratma diyemiyorsun. Kopyalama diyorsun. Ama ona da ruh veriliyorsa yani canlı olduysa o ruhu yine yaratan onda Allah. O hocam ayrı bir şimdi şey. Telefonlarımız da dahil yapay zeka diye bir enstrümanla çalışmaya başladılar. Yani ne yapıyor? Telefon bir şekilde bizim nasıl davranacağımızı biliyor. Bunu bir şekilde işliyor. Bundan sonra bizle bir şekilde iletişim haline geçiyor. Ya işte bu şey beyni tembelleştirmek evet. Meselesi ne gibi? Ben şimdi tembelleşmiyorum. Neden? Bilgisayar kullanamıyorum. Yani alışmadım. Alışabilecek kafam çalışır o kadar. Alışmıyorum. Niye alışmıyorum? Ben buraya çıktığım zaman, buraya da bir bilgisayar getirdiğim zaman bazı hocalar gibi ne diyorum onlara? Şarj bitti, ilim bitti. Tabii. Çünkü neden? Benim beynim tembelliğe alışırsa nasıl olsa benim bütün dökümanlarım burada. Şu tuşa bassan bu ayet çıkar. Bu tuşa bassan bu hadis çıkar. Siz burada bana bir şey soruyorsunuz. Ben burada mut mut armut mu yapacağım? Dolayısıyla ben buna alışmıyorum kasıtlı. Niye alışmıyorum? Beynim devamlı ayet hadisi görsün. Yeni bunları ilimler alsın. Diyorsunuz. Kafamda evet. İşlesin. O sonra konuşsun. Anlatırken de hafızadan konuşabilsin. Bilgisayar hafızasından değil, beyinden konuşabilirsin. Ama maalesef şu anda yeni yetişenlerin çoğu o kadar hafıza kaybı var ki hiçbir şey akıllarında tutamıyorlar. Tabii, tabii. Talebeler de öyle, bizim medresedeki talebeler de öyle. Her şeyi artık not veya bakmak zorunda kaldı bu. Ya bu da dediğiniz gibi belki yapay zeka da bu beyni tamamen hocam şöyle komut aldıracak. Sorunun yani. Cevabı şöyle. Yapay zeka şu anda bu işlemleri yapıyor. Yani bizim bir şekilde analiz ediyor. Bizim ne yapmamız gerektiğini yavaş yavaş bizi yönlendirmeye başlıyor. Bilinç, yani batılı anlamda bilinç ruhun kendisi diye bakıyorlar. Diyor ki bir gün yapay zeka soru bilinçlenirse, yani kendi kendine öğrenip kendi kendine karar verirse o zaman ne olacak diye yani bir soru gelmiş. Bunun şimdi aslı yok. Şöyle aslı yok, bu olmayacak. Bu niye olmayacak? İnsanların iradesi kaybolmayacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, ayet hadislere baktığımız zaman kıyamete kadar insanların mesul ve mükellef olduğu ve insanların iradesiyle hareket ettikleri beyan ediliyor. Yani bunlar şimdilik biraz çıkışta gibi, revaçta gibi görülüyor ama bu 15-20-30 senedir. Bunların sonu yok. Yani bunlar çökecek. Yakın zamanda da çöker. Yani insan neslini bu şekil esir alamayacaklar. Yani yine Allah-u Teala artık güneş batıdan doğmasına kadar, güneş batıdan doğma zamanına kadar, güneş batıdan doğma zamanına kadar efendim işte Hazreti Mehdi diyorsun. Sen Hazreti Mehdi'nin çıkmasında, Deccal'ın çıkışında bile insanlarda ne var? İrade var. İrade var. Neden? Mesul etmiş Allah. Eğer şimdi bir insanın beyni ipotek altında olup ona başka taraflardan kumanda edilip adamlar robotlaştığını düşünürsek mesuliyet de kalkar. Yani bu adama kafir mümin vasfı da kalkar. Ahiret, cennet, cehenneme gitme durumu da kalkar. Yani şu şeye de katılmıyorum. Bu son nesil gördüğümüz insan nesli bundan sonra robotlaşacak. Buna katılmıyor musunuz? Niye katılmıyorum? Evet. Okuduğum Kur'an, ayet, hadis. Yaratan Allah'sa, öldüren Allah'sa, dirilten Allah'sa, kıyamete kadar olup biteni de Habibine bildirmiş. Kur'an'da da işaretler, bildiriler yapmışsa. Ama bu sistem aynı zamanda Kur'an'ı da tasdik eden bir sistem. Anladım hocam. Ama bu şimdi... Mesela şöyle hadis-i şerifler var. İlginç. Hiç manasını anlayamadığımız ama sahih hadisler. Mesela diyor ki kıyamet kopmadan önce dizi insanla konuşacak diyor. Çok güzel. Dizi. Bundan bahsediyor şimdi hocam. Yani şimdi bak. Çok güzel. Bu yani. Sahih hadis. Evet. Biz bunu anlamıyoruz. Kamçısı insanla konuşacak evet. Diyor. Yani bastonu insanla konuşacak diyor. Ayağı diyor, dizi diyor, insanla konuşacak diyor. Şimdi bu hadis-i şerifleri, mesela şimdi demin bir şeyler dediniz, internet şunu şu vesairede. Mesela hadis-i şerif diyor ki, yetekarabu lesvak diyor. Ben şu anda öyle bir dönemin çocuğu adamıyım ki, işte 55 yaşındayız, 55 Hicri'de 57. Öyle bir telefonsuz dönemi de gördük. Yani ev telefonu vardı ama cep telefonu karanlığı hiç olmayan. Karanlığı da gördük. Lüksleri de gördük. Şey de, yani sen diyorum işte evet. Siyah beyazı da gördük. Ondan sonra ya ben 7 yaşımdayken siyah beyaz geldi yani. Evet. Türkiye'de başlandı evlere alınma. Karanlıkta şimdi, büyüdüğüm için elektriksiz. Yani böyle. Şimdi bakıyorum ondan sonra cep telefonu Allah Allah. Cep telefonunda ne böyle araba telefonu çıktı. Benim babamın durumu iyiydi falan. Arabam şoförüm vardı. Araba telefonu aldık. Yani arabada telefonla konuşuyorken bütün arabalar bize bakıyordu kaza yapacak. Aa arabada telefon var. Arabada telefon. Şey cep değil araba telefonlarında. Yani 20-25 sene evvel konuşuyorum. Bu hızlı bir şekilde tamam, devam ediyor. Ediyor bahsedilen tamam. Hariri'nin şimdi, söylediği. Şimdi işte hadisi şerifleri insanlar. Şimdi ben şimdi şuna açıkça konuşuyorum. Şu hadis-i şerifi gördüm mesela. 30-40 sene evvel de gördüm bu hadis-i şerifi. Betekara bu resvak diyor. Çarşılar yaklaşacak. Ya, tabii. Şimdi çarşı pazar yani. Tabii evet. Çarşılar yaklaşacak. Abi ne nereye yaklaşıyor? Yani biz diyoruz sirkeci bilmem efendim kapalı çarşıyla açık çarşı yan yana mı kurulacak anlayamıyoruz. Yetekarabul esbak dedik. Bir şey anlamıyoruz. Yetekarabul zaman. Zaman şimdi yaklaşacak bir güne. Her 100 metrede bir çarşı var. Hayır ondan değil. İnternet satışı diye bir şey tabii, çıktı. Tabii doğrudur. Ben bunu anlamadım. Ya şimdi diyorum ilim diyor. İlim sebepleri çoğalacak. İlim çoğalacak. Ya öyle bir şamile kuruldu bizim Arap dini ilimlerle ilgili. Yüz binlerce kitap kelimeden arıyoruz. Yüz binlerce kitabı tarıyor. O kelimeyi buluyor. Ben de bana da çok kolaylık oldu. Ama şimdi bunu 30 sene evvel benim anlamam mümkün değil. Şimdi bir bakayım internet satışı adam orada Londra'dan bilmem ne ısmarlıyor. Hollanda buradan Türkiye'den bilmem ne ısmarlıyor. Orası çarşı olmuş. Bir hafta sonra çarşılar, en geç yerden. Çarşılar evet. Yaklaşacak. Evet. Biz de zannediyoruz ki kapalı çarşıyla yanına açık çarşı kurulacak. Böyle değil. Hocam, yani hadiste dizi konuşacak değil mi? O, kamçısı konuşacak anlamıyorum ben o şimdi. O anlamda da bakmayın. Çarşılar yaklaşacak. Yani satılan her şeyin ortalıkta olacağını da söylüyor. O da, yani, o da başka. Yani biraz hocam yani bir kıyamet alametlerindeki hadisleri ki evet. Benim burada 50 küsur ders yapmışım. Yani belki de 100'den fazla 150-200 saat bunların hepsinin hadisleriyle küçük alamet, orta alamet, büyük alamet. Bir de Abdülaziz Batı'dan doğma iki şey kalmış. Kaç sene evvel hapisten Yecüc, evvel kalmış. Onu Yecüc'ü yaptım. Tamam. Ondan sonraki 2-3 de Abbe, Gurhu, Büşşems, Güneş'in, Tolu Hoşşems'in Mağribi, Batı'dan doğması falan. Bir iki şey kaldı. Onlara da söz verdim cemaate. O listeyi tamamlayacağım diye. Şimdi demek istediğim, yani bu dediklerinize katılıyorum. Bunların olması da vakı olacak. Ama bunlar sonuç insan neslini esir alıp, nesli tüketip, iradesinden, kudretinden soyutlayıp, özgür iradesinden çıkarıp, yani robot olup, öldürüyorsa da mecburen öldürüyor, namaz kılıyorsa da mecburen kılıyor haline getirmeyecek. Çünkü namazı robotlaşarak kılarsa sevabı yok. Efendim uzaktan kumandayla adam öldürürse günah yok. Evet. Dolayısıyla İslamiyet yani Kur'an, sünnet, mükellefiyetin devam edeceğini, ayet, hadisler herkesin irade kudretine göre ahirette amelleriyle cezalandırılacağını söylediğine göre o zaman dar-ı teklif kalkar, mükellefiyet yurdu kalkar. Bu sizin dediğiniz sistem bunların dediği gibi tam etkileşirse. Ama birileri bunu kullanacak, birilerine tahakküm kuracak, bunlarla üstünlük sağlayacak. Ama zaten bu işin denemesinin bu kendisi dönemsel, değil mi hocam? Bu dönemsel. Evet. Ama bu yine hakiki beyne muhtaç olacak, hakiki efendim insan iradesine muhtaç olacak. Hiçbir zaman insan iradesinin dışında insanlığı yöneten hale gelemez. Çünkü Allah bu alemi insü cinni mükellef tutmak için yarattığını bildiriyor. Bu denilen olursa mükellefiyet düşer. Düşer. Ben de ben kafamı çalıştırdığım zaman buna şey olma lüzum yok. Yani olur mu olmaz mı düşünmeme bile lüzum yok. Kur'an odaklı baktığımız çünkü zaman çünkü amelleriniz bunun karşılığı verin bravo. Ya. Benim amelim ne demek? Benim kendi yaptığım. Küllümriyim bima kesebe rahim diyor Kur'an. Herkes, bir içimdeki robotla bu işi yaparsam zaten amel bozulmuş değilim, oluyor, mükellef olmuyor. Değilim. Zaten düşmüş oluyor günahlarım herkes diyorsunuz. Herkes kendi evet. Kesbiyle rehindir diyor. Evet. Kesb ne? İrade hocam, ve bakın, kudretini kullanıp kazanması. Belki de ilk defa bir televizyonda bu konuşuluyor, biliyor musunuz? Yani şunu konuştuk. İnsanlar robotlaşmaya başladığı zaman... Çok doğru zaman, yerden çıkış tabii, yapıyorsunuz. Doğru sualler açıyorsunuz. Yani günah kavramı da tartışılmaya başlıyor dedi hocamız. Mesul olmuyorsun ki. Mesuliyet kalmadı. Robotlaştım bitti hocam. Birkaç tane Twitter okuyacağım. Yani o şekil ümitsizleşmesin. Müşerref Selman güzel bir... Ama tehlike şurada. Bize süslü gösterecekler. Bize albenili gösterecekler. Biz onlara tav olacağız. Yani nefsimize uyarak... Cilalayıp satacaklar. Yine irademizle... Evet. Yine kendi canımız ekşiliği istediğinden canımız. Evet. Biz uyuntuluk yapacağız yine. Ama yine irademizle yapacağız. Bizi irademiz dışına çıkartmayacaklar. Çok yani. Güzel. Hocam Müşerref Selman izleyicimiz demiş ki... Ertan Üzeyit, Efendimiz ve Üslubünüz takdire şayan demiş. Cübbeli Hoca bugüne kadar katıldığı programlarda sorulan soruların soru değeri çok yüksek ve mantıklı bir sorular sordunuz diyor. Daha kaliteli canım, bir programı sizin... izlemek için teşekkür ederim demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ya şimdi diyor ki, adam soruyor. Paralel evrenler var mıdır? Bir başka Abdurrahman Akbuğa yazmış. Bunu söyledik hatırlarsanız. Olmazsa baştan izleyeceksin. Ya 18 bin alem olduğuna göre. Daha ne anlatacak yani hocam? Alemler var yani bu. Şimdi hocam diyor ki insülin çipi çıksa Cübbeli Hoca takar mı diyor. Takar mısınız? Şimdi bu da teknolojinin bir parçası tabii. Şimdi insülin çipinin bana faydası olup benim pankreasım yapay pankreas diyorsunuz buna. Yapay zeka gibi bir şey olacak. Evet, evet. Bir yapay pankreas takılıp da benim insülinimi dengelese bu tahribatımı önleyeceğini, yani şu anda insülin kullanmam gibi bir şey. Evet. İnsülin kullanmam gibi bir şey. Ben ilaç mahiyetinde çıkan bir şeyi kullanacağım. Ama şimdi denirse ki bu senin işte beynine müdahale edecek, aklını döndürecek. Bir de baktın Cübbeli Hoca olmuş bilmem ne şovmen bilmem kim. Ondan sonra ben o tehlikeyi görürsem kullanmam yani bu hastalığa razı gelirim. İradeyle ama, ilgili, iradenizle irademe ilgili. İrademe ipotek koymayacak. Tamam, koymayacak. Aklıma beynime tahakküm etmeyecek. Her türlü ilerlemeyi kullanırım. Evet. Ama bakarsam beni benlikten çıkaracak. Ben ne yapayım o zaman? Yani tamam hastalığım geçti ama ben oldum affedersin iblis cinsinden. Çünkü sizin iradeniz çıktı, başka bir üst akıl tarafından yönetilen bir irade. Ben aklımı, irademi yönlendirmedikten sonra, ama beni senin kafan daha iyi çalışsın, yapay zeka bilmem ne şu bu, ben onlara girmem. Zeka ile ilgili şununla, çünkü neden? Orada beyin müdahalesi var. Ama şimdi burada ne olacak? Pankreastır, ciğerdir, bunlar bedenle ilgili şeyler. Bir başkasının kalbinin size takılmış olması nasıl böbreğin bakıyorsunuz? De takılmış tabii. Olması caiz. Ölümsel bir olaylarda insan zarureti, keyfi olmaz. Yani benim işte papayı mapayı gösterdi de geçen gün. Ben şaşırdım kaldım. Sizle de telefonla konuştuk. Yani bebekleri öldürüyorlar. Bebekleri adrenalin salgılasın diye bebeğe eziyet ediyorlarmış. Bebeklerin o eziyet anında salgıladığı adrenalin anında da bebeğin kanını çekiyorlarmış. O kanla da efendim insanların derileri canlı gözüksün diye. Ben bir de baktım Hollywood yıldızlara, bir de baktım Papa da orada. Papa'nın da çünkü onların buralarında bir tabii, kırmızılık tabii. Oluyormuş. Sonra o kusuyormuş. Muşlar. Tabii, o bir ritüeldir hocam. Yani ben böyle bir şey yeni duydum. Sonra bir baktım ceninlerin resimleri internetten tabii. Açtılar bana gösterdiler. O kibrit kutusuna sığacak evet. Kadar küçük. O kafalar beyinler Allah nasıl yaratmış ana karnında. Onların hepsinin derileri bir de öldürüyor. Bir de onu eziyet ederek öldürüyor. Adrenalin salgılıyor. Videoyu izledik kanını zaten. Çekiyor. Papa'nın bu nasıl din ya? Bu nasıl bir din iman yani? Bu burasına sen gidecek de yüzü güzel görün. Ya sen daha yaşlı gözük. Ben şimdi sakalım beyazladıkça seviniyorum. Doğallık. İbrahim Aleyhisselam'a kadar beyazlama yoktu dünyada hiç. İbrahim Aleyhisselam'da bir beyazlık belirdi bir tane. Ya Rabbi dedi bu ne dedi? Benim vakarımdır, nurumdur. O zaman nurunu artır dedi. Ben beyaz oldu yani. Şimdi ben doğal halim. Şu anda bana siz bir ilaç önerseniz çıksa gençleştiriyor veyahut da ne yapacak efendim sakalını siyaha döndürecek sipsiyah çıkacak sakalım, ben bunu kullanmam, fıtrata müdahale bu hocam. Çünkü yani, hadis-i şerif diyor ki şunu mu söylüyorsunuz, estetik operasyonlar tabii canım evet. Estetik operasyon, burnunda kemik var nefes alamıyorsun gibi zaruretler dışında asla caiz değil. Estetik operasyonun keyfileri tümü İblisin senin yarattığın şekli değiştireceğim ayetine dahildir. %1 milyon dahildir. Ama bu sağlık dışı olanlar için. Zaruret diyorum. Zaruretten. Ama şu da bir zaruret. Kadının Diyelim ki kaşığı kadının çok kalın, bir de iki kaşının arası birleşmiş, burada da tüyler çıkıyor. Bu kadın eşine veyahut da insanlara karşı kadın olarak görükmesi lazım. Bunun bulka ortasını aldırması veyahut buradaki tüyleri tamamen efendim yok ettirmek için bir müdahale yapıyor. Bunlar caiz. Çünkü neden? Onu erkeğe benzetiyor. Kadınlıktan çıkarıyor. Bunları konuşmuyorum. Ama sen şimdi orana bir şey sıktır, burana bir şey ettir, dudağını sebepsizdir efendim büyüttür, oranı küçülttür. Yani kardeşim Allah sana bir şekil vermiş, sana münasip görmüş. Elezi ahsene kül şey halak diyor. Yarattığım her şeyi güzel yarattım diyor. Sen güzel yaratamadın. Al da benden hocam, böyle. Hocam bu kaderi değiştirir mi? Bakın bir şey söyleyeyim. O da kader. Bakın. O da kader. Hayır şöyle söylüyorum. Hayır, herhangi Allah bir yani insanın kendi fiziksel yapısına müdahale kaderini değiştirir mi? Çünkü kader olabilmesi yok, için bir Allah, de. Yok Allah'ın ezeli ilmindeki bilgi ne kadar yaşayacak, ne olacak işte. Derisi buruşacak mı, orası kırışacak mı, ama şunu yaparsak. Ama karar verdiniz hocam. Ama Allah ezelde biliyor bunu ne yapacağını. Hayır şimdi. Kader o zaten. Hani biraz hikayeleştirirsek senaryoyu yazan zaten sonunu biliyor. Ezelde de bildiği tabii için bir şey ama, değişmiyor ama ilimde. Ama bireysel olarak ama söylüyorum. Ama sana da bir irade vermiş. Sen şimdi burada bu ilacı bu müdahale yaptıracağım mı yaptırmayacağını da bildiği için kaderin ona göre. O bilgiye göre yazıldığı için kaderi değiştirmiş olmuyor. Çünkü kader ezeldeki bilgi. Allah'ın o zaman bilmemesi, hatası lazım gelir Allah muhafaza. Hocam şunu söyledim. Şimdi biraz hikayeleştiriyorum. Yani kader lütfen değişmiyor. Şöyle diyorum. Ama diyorum senin ki fiziğin senaryoyu değişiyor. Yazan yani filmin sonunu bilen evet biliyor. Doğru mu hocam? Doğru. Şimdi biz de filmin içinde bir aktörüz. Evet. Şimdi biz herhangi bir şekilde haşa Allah her şeyi bilendir. Bunu Celle tartışmıyoruz Celle bile. Celle Celle. Biz bir şekilde var olan bir sisteme, bu fiziksel olabilir, bir şey olabilir, değiştirdiğimiz zaman iyi veya kötü değiştirmeye müdahale de bilirdik. Müdahale zaman ediyoruz tabii çünkü sisteme. Tabii. Çünkü biz bir yaratılmışız. Diyoruz ki seni ben böyle yarattım diyor. Diyor ki zaten benden dolayı sen öyle yaratıldığın için zaten güzelsin diyor. Tabii. Bunu konuyu kapattık. Ben bu güzelliğe müdahale ettim bir şekilde. Tamam. Şimdi irademle o var olan, çünkü filmin sonunu bilmediğim için bilen zaten biz benim. Biz tabii bilmediğimiz için mesela ben şimdi iyileşecek miyim iyileşecek bilmiyorum, şudur budur bir ilaç çıkıyor, ben bu ilacı içiyorum. Burada Allah biliyor benim içecek miyim içmeyecek miyim, iradeyle döküyor ama ben burada sebepler alemindeyim, sebebe sarılmam lazım. Ama meşru sebep var, gayri meşru sebep var. Sen şimdi bebeğin kanıyla cildini güzelleştirmeye diye şey yaparsan cildin güzelleşebilir ama nereye kadar? Diyor ki ölümden başka her derden devasını indirdim. Şu anda çaresi olmayan bir hastalık yok. Yok yani hepsinin çaresi var. İllel mevt diyor, biri ölüm müstesna. Tamam hiç kimse ölümden kurtulamıyor. Bu acayip bir sistemi Allah'ın. Bir de illel heram yaşlanma diyor. Yani dışını genç göstersen bile içindeki uzuvların yaşlanıyor. Tabii, tabii. Oradan efendim bilmiyorum kraliçeyi mraliçeyi diyorlar. Bebek bilmem nesini değiştiriyorlar. Hocam, böbreğini, kalbini. Ya kardeşim tamam 90 yaşıyor, 100 yaşıyor. Abi, şöyle bakın Rockefeller abi var ya bir tane. Evet. Hani değiştirdi orasını burasını. 9 kere ameliyat, 9 kere organ değiştirme. Yani, bir şey fark etmiyor. Hatta diyordu ki 110 yaşına kadar yaşayacağım. İşte öldü gitti. Hocam birisi demiş ki hoca efendi konuğunuz olmuş. Hoca efendinin ihtisasına göre sorular seçerseniz istifade ederiz. Ve altında bir şeyler. Sevgili dostum yani siz bununla ilgili demek ki hoca efendiyi hiç takip etmiyorsunuz. Yani bu masa kayıt dışı masası. Lütfen. Bu masada farklı sorularla hocanın ben olabildiğince ilminin ne kadar geniş olduğunu yok, estağfurullah öğrenmeye abi çalışıyorum. Biliyorsan bir şey bununla konuşuyorum. İlgili de olabildiğince bizim genç hedef kitlemiz var. Yani izleyen hocayı dediğim gibi kendi televizyon kanalında aynı zamanda haftada her gün isterseniz eskiye dönüp YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu soruların hepsine cevap bulabilirsiniz. Biraz önce ya burada da mesela işte estetiğin yani keyfi olduğum hastalık nedeniyle olmayınca caiz olmadığı çıktı. Tabii, bu da dini meseleler. Tabii, bu hepsi da dini mesele. Bunların ama hepsi ayet hadis okuyoruz. Şöyle bakıyoruz bakın referans herkes eğitimine göre bilgisine göre referans verir. Yani bugün Cübbeli Ahmet Hoca burada olmayıp da bir papaz olsaydı o kendi referansına göre bize cevap tabii verecekti. Burada kaynağına Ahmet inecek Hocamız burada. Kaynağına onun inecek bilgilerinden yararlanıp nasıl bir dünya görüşü olduğunu, bir yalnız bir din adamı olmayıp aynı zamanda dünyadaki herhangi bir konunun bize göre ve onun analizlerine göre çözümlemeye çalışıyoruz. Yani bizi çok bu başka kanalda yok. Siz zapın ki bu başka yere gideceksiniz. Bir daha bizi çok yanlış anladılar. Yani Mars'a çıkılacaksa evvela biz çıkalım. Bravo Müslümanlar hocam. Çıkalım. Tabii. Facebook, Twitter kapatmak öner değil. Biz kendi Facebook'umuzu, Twitter'ımızı kuralım diyorum. Ben bunların yasakçı bir zihniyetle yaklaşmıyorum. Ama niye tabi olanlardan, uyuntulardan olalım? Metbu olalım, önder olalım. Lider ülke diyoruz. Lider ülke neyle oluyor? Teknolojiyle oluyor. Teknolojik üstünlüğü Kur'an emrediyor. Ve a'iddu lehum mestata'tun min kuvvetin diyor. Bak kafirlere karşı gücünüz yettiği kuvveti hazırlayın. Şimdi bu bir ayet ya. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri, Allah başımıza nesk etmesin, mübarek. Bu ayeti okur, biz ta çocukluğumuzdan derdi ki ekimus salate, namazı kılın ayeti, namazı nasıl farz ettiyse bu ayette bize silah imal etmemizi farz ediyor. Evet. Tabii bunu devlet yapabilir, namaza fert kılar ama devletin de yapacağı işler var. Bak ne diyor bu? Silah hazırlayın da demiyor. Kuvvetten gücünüzün yettiği kadarını hazırlayın diyor. Gücünüzün yani ne demek bu? 99'da bırakma. 100 derecese 100 dereceni kullanacaksın. Aklının kime karşı erdiği, diyor? Aklının yetiştiği her şeyde. Şirk düzenine göre, iblis evet. düzenine göre dünyayı zulme uğratan, dünyayı sömüren bu kafirlere karşı diyor. Gücünüzün yettiği kuvvet. Kuvvet güç. Bugün sen kuvvet neyle? Uyduya sen hakimsen kuvvetlisin. Senin oluyor tabii. Facebook'a, Twitter'a sen hakimsen kuvvetlisin. Bak bir sihalar yapıldı. Şurada harbin kaderi değişti. Tabii. Suriye harbinin. O kadar insanın ölüme engelledi yani, değil mi? Suriye harbinin tabii, kaderi bravo. Değişti değil mi? Bir sihalarla. Bir şunlar bunlar bu zamana kadar konuştular. Hocalar bizi geri bıraktı. Yobazlar terakkiye mani oldu. Bilmem ne. İttihat terakkiden beri atları terakki kendileri tesefür. Bunu şeytani mi ruhani konuştular. Mi kullanacaksın ona karar ver diyorsunuz. Yine birkaç Müslümanın çocuğu, birkaç namazlı abdestlinin, kendi de namazlı abdestli anı secdeye varan birkaç genç efendim yok Tayyip Bey'in damadı, öbürü Beriki derken birkaç Müslümanın başarılarıyla tamam nereden okuduk? Amerika'dan okumuş, oradan okumuş, buradan okumuş. Mani değil ki gidersin, ilmi alırsın, gelip burada kurarsın, işletirsin. Şimdi işte insansız hava şeyi bilmem ne. Yetmez. Uydu da en evvel sen göndereceksin. Efendim, tabii, tabii. Demin ne dedim? Yani bütün teknolojide en kuvvet teknolojiylense bugün gücünüz yeten kuvveti hazırlayın emri namaz gibi farz ediyor. Kime? Devlete. Çünkü devleti yönetenin hocam, gücünde bu. Benim tek elimde değil ki. Yani ikradan bahsetmemiz lazım değil mi? Bunun başka... Okudan. Tabii. Sen şimdi bu kadar iş adamlar var. Şunlar var, bunlar var. Devlet gelir. Yani ben mesela yerli arabadansa SİHA'yı daha büyük buluş buldum. Tabii. Evvela güvenlik. Evvela güvenlik olmadan evinde rahat oturamıyorsun. Nasıl bir işe üreteceksin yani? Dolayısıyla... Yani görünüşe matuf değil de, görüntüye, ziynete, süse değil de güç, kuvvet. Hocam yönetim şimdi... neyle? Kuvvetle. Kuvvet nedir diyor bakın şimdi. Hadiste bunu şöyle, acayip bir şey ya bu İslam. El aynel kuvvet aramı, kuvvet atmaktır diyor. Ya atmaktır nasıl bir genel bir ifade ya? Yani o atmaktırın içine o zaman ok. Şimdi mesela mızrak neyse uzaktan. Şimdi... Tweet atmak bile geliyor ya. Tabii. Tweet atmak. Tabii. Yani hadis diyor ki kuvvet atmaktır diyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani o zamanın kimlerine göre ya ben bugün ok var adamın elinde. Hadi peygamberimiz ok atmak demiyor ya. Şu kıyamete kadar da kuvvet atmaktan geçecek. İlle biri bir yere bir şey atacak abi. Demek ki atış durmayacak yani. O zaman sen burada kuvveti ele alman lazım. Bizi şimdi... Öcü, umacı, gerici, yovvaz, kefenci, terlikçi. Ne dediniz? İtibar cellattı. Tabii. Adamlar senin çomak sokuyorsa, engel teşkil ediyorsa ki dinler arası diyalog işinde biz bayağı Altunç abi de Allah rahmet etsin. O da bu işleri konuşanlardan. Evet. İşte onu da öyle herhalde yani burada şehit ettiler diyelim. O da öyle. Altında birkaç kişi, lazım. Birkaç bundan kişi, sonra programlarda hep dinleyeceksiniz. Yani anmak lazım. Tabii. Onlar çünkü bayağı hocam, fikir bakın, verdiler. Şundan bahsetmemi. Kendi değerlerimize sahip çıkmadığımız zaman. O zaman adam kardinal diyordu. Zaman. Kardinallerden tabii. Birisi de Türk diyordu. Tabii. Bilmem ne Vatikan'da diyordu. Bunlar bilmem ne böyle dinliyorduk. Ben bir şeyler anlıyordum ama kime ne anlatacaksın? Herkes evliya diyor adama. Ama dinler arası diyalogta falan reddiyeler alenen yaptık. Ben 2008 yılında Kadir Mısıroğlu'yla bir program yaptım. Bunu izleyebilirler YouTube'dan. Kral ve Ben diye programlar yaptım. Bakın. O gün konuşurken şunu konuştu Kadir abi. Ya birlikte o da öngörüleri dedi ki, çok. Bak dedi. Bundan sonraki en büyük savaş virüs savaşları olacak. Ya bak. Şimdi yani biz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Sizi de beni de hocam. İşte beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama bu ülkenin bir ikonları oluyorsunuz. Yani değerleri oluyorsunuz. Siz bu değerlerin iyi olan taraflarını, size iyi gelen taraflarını alın. Yani peygamber değil ki kimse ya, peygamber olmayan. Veyahut da hiçbirini kabul etmeyin. Dinleyin. Kendi analizlerinizde doğru olanları dersiniz ki ya ben daha iyi analiz yapıyorum. Aferin sana, dinleme adamı ya, o zaman. Ya adam o zaman Kadir rahmetullahi aleyh, Kadir abi yani şey söylüyor işte, Yahudi para içine at getiriyor. İşte 2020'de Amerika çökmeye başlar falan. Yani neleri söylemiş. Sizin programlarda ben şimdi merak ettim. Yani ondan yaptıklarınızı. Bak virüs meseleleri. Yani şimdi bunları konuşan insanlar öngörülü insanlar. Hocam şimdi... Biz mesela dinler arası diyaloğu anlarken ben 2009'da o video var şeyde YouTube'da diyorum ki Türkiye'yi işgal projesi. Ya bana bizim abi, hocalar hacılar bile evet. Hacılar hocalar fitne çıkartma ya, bunlar da hoca din adamı. Aytunç abi de aynı şeyi söylediğinde. Bak Türkiye'yi işgal, ben devlet adamı değilim, bir şey değilim. Gariban bir dervişim yani, kitaplarla devamlı uğraşıyorum ama... Yazıyorum, üretiyorum, bir şeyler yapıyorum. Kendime göre bir ihtisas alan var ama... Hocam ama siz işgal, şimdi şöyle bir... 2009'da diyorum, 2016'da... Bir, benim anlatmam lazım. 2016'da size. İşgal gözüküyor. Ve hükümet ve devlet adamları anlamıyor bunu. 2009'da ben işgal diyorum hocam, artık. Bakın. İki de kitap yazdım ya. Çok yani, güzel bir şey söylediniz. Bakın ben bir cübbeli Ahmet Hoca'yı kendi bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi bir din adamıdır, din alimidir diye baktığınız zaman Cübbeli Ahmet Hoca'yı anlamazsınız. Estağfurullah. Ben hani kendim istişare ettiğim için, konuştuğum için, dinle ilgili değil bakın arkadaşlar. Şöyle bakın, bu konu nasıl olur diye dinde caiz midir değil midir diye sorabilirim. Ama ben onunla acaba böyle bir şey düşünüyorum, hocam doğru mudur sizce deyip istişare ediyorum. İstişare. Yani... Şimdi şöyle bakmamız lazım konulara. Hocam şimdi bir konu var. Sizi biraz da siyasetin içine sokacağım. Irkçılığın içine sokacağım. Şimdi ünlü Amerika Birleşik Devletleri'nin eski CIA'nin başındaki adam, şimdi de Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo denilen adam dedi ki Ayasofya ile ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki bu açıklamada Türkiye dedi, tam okuyayım hocam tam dediğini, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsüne devam etmesi çağrısında bulundu diyor. Şimdi ben şöyle bir çerçeve çiziyorum. 2008'den bu yana diyorum ki Türkiye bölgesinin hamisi olacak ve başkentte İstanbul olacak diyorum. Ama Türkiye'nin bahşehrinden bahsetmiyorum. Bölgenin başkenti. Tabii, örnek veriyorum. Bölgenin başkenti. Kafkaslar, Suriye, Irak, Filistin, Ürdün, bu tarafa geçiyorum. Sahra üstü Afrika, Kıbrıs, ardından Yunanistan ve Balkanlar ve Kırım'da dahil olmak üzere bu hinterland'ın içine geçecektir. 2008. Şimdi bu 2008'de bunları söylediğimizde Suriye'de bir şekilde Türkiye'nin kontrolünde hiçbir yer yoktu. Şu anda bakıyoruz ki Libya'nın Türkiye'nin iyi veya kötü müdahalesiyle, yani kontrolünde olan bir yer yoktu. Hızlı bir şekilde bu proje genişliyor. Bu projenin içine aynı zamanda bir gün diyecek ki İsrail, beni de koru Türkiye diyecek. Bunu bir yere yazın. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Hocam şöyle bir yok, soru gelmiş. Yok zaten göz göre göre geliyor şu hocam, anda. Hocam 2008'de ben sizin, bunu dediğimde. Sizin konuştuğunuzda tabii. Tabii 2008'de hayal yani hayaldi hayal bu işler. Hayal ama şu anda görünüyor. Tabii tabii. Yani ben şöyle bakıyorum. Yani sistemin hepsi İstanbul odaklı Birleşmiş Milletler gibi düşünün bunu. Basitçe anlatayım, hikayeleştireyim. İstanbul merkezli bir yönetimle. Ama bu yönetim aynı zamanda ekonomik. Şöyle diyelim, sosyoekonomik bir yönetim. Çünkü problem Amerika ile Çin'in arasındaki problemden bizim işimize yaradı. Niye? Amerika Çin'le uğraşırken bölgeyi bize bırakmak zorunda vesaire. Bunları görüyoruz. Hocam diyorlar ki üst aklın İsrail'le bir yani İsrail midir? Yani şunu bir açıklayayım, gelmiş soru. İsrail'in üst aklıyla hiçbir ilişkisi yoktur. İsrail'i üst akıl tamamıyla kullanır. Bir gün gelecek Armageddon projesinde Müslümanlarla İsrail'i karşı karşıya getirecek. Çünkü şöyle bakın, bizim referans noktamız kendi inancımız gereği kitabımız. Oysa ki üst aklın referansı bu kitapla ilgisi yok. Şeytani bir akıl olduğu için bunu o referansla bakıyor. Onu anlamanız için onun referansını düşünmeniz lazım. Hocam, Pompeo'nun bu açıklamasına ne diyorsunuz? Ayasofya açıklaması. Ayasofya'ya nasıl bakıyorsunuz? Yani ben Ayasofya'nın yani açılması lazım olduğunu düşünüyorum. Hazreti Fatih'in zaten vakfiyesi, tapulu mülkü, şu anda bir gasp söz konusu. Vakfiyenin dışına çıkılmış, vakıf cami olarak vakfedilmiş. Zaten İslam'a göre baktığımız zaman vakıf ne şartla vakfedildiyse o şartla devam ettirilmek zorunda. Bu vakfiyenin şartını ihlal edenler en büyük cezalara dünya ahiret çarptırılırlar. Günahı ve bali işte değiştirenlerin üzerine olsun. Hazreti Fatih lanet etmiş, beddua etmiş vesaire. Ne gibi yani ne diyor mecelle kaidesinde kenası şari diyor. Yani şartul vakıf kenası şari diyor. Ayet, hadis, Kur'an ve sünnet nasıl delilse diyor, vakfedenin şartı da öyle delil niteliği taşır diyor. Ben burayı cami olarak vakfettim, kılıç hakkı. Bu cami olarak kalsın demek. Ne demek biliyor musun? Kur'an Hazretleri şimdi bir ayet olsa kimse bunu değiştirmeye yeltenebilir mi? Veyahut da itiraz edebilir mi? Müslümansa. Burada da Ayasofya konuşunda konuşan, şu anda Müslümanım diyenlerden de acayip acayip konuşandan tarihçiler, mağriçiler görüyorum. Ondan sonra milliyetçi düşünen. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin Murat Bardakçı'dan olur, örnek verirsek cami olması, ibadete açılmasını söylüyor ama İlber Hoca. Yani hani ortak tanıdıklarımız olarak o açılmasını ya şu Ömer Çelik, evet. Ömer Çelik'e de rastladım, evet. Şaşırdım yani. Şaşırdım çünkü milliyetçi biliyorum, şey biliyorum. Dolayısıyla mantıklarını anlayamıyorum. Şöyle devlete zarar gelmesin falan gibi bir şey düşünebilirler. Halbuki şu anda öyle bir uğursuzluk ve lanet yağıyor ki bu vakfiyenin bozulmasından dolayı. Ah kalkacak, bela kalkacak üzerimizden. Çok büyük bir rahatlama hissedeceğiz. Ondan sonra Allah'ın izniyle görürsünüz. Rahmetleri bereketle. Şimdi Kur'an'daki bir ayet yani olsaydı. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Ben şunu Ayasofya'nın Kur'an'daki bir ibadete açılmaması Türkiye'nin önünde engel. Manevi olarak da aynı zamanda bereket, bu manevinin tabii bütün yolun berekete açılması. Yani maddiyata açılması da önemlidir. Maddi olarak da bereketlerimiz kaçıyor bundan. Uğursuzluk. Lanet var burada. Lanet ne demek? Lanet rahmetten uzak demek. Şu anda bu lanet üzerimizden kalkacak. Bu lanetin kalkmasından sonra rahmet gelecek. Çünkü lanetle rahmet çatışır. Biri varsa öbürü yok. Allah'ın acıması yok şu an yani. Lanete çarpılmış bir durumdayız. Çünkü neden? Şu anda mesela bunu konuşanlara, Müslüman olduklarını düşünüyorum. Müslüman olanlara mı konuşuyorum? Müslüman olmayanı konuşmuyorum. Müslüman olan abilerimiz, tarihçilerimiz, yazarlarımızdan tamam devlet açısından bir şeyler düşünüyorlar. İyilik düşünüyorlar. Tamam ben kötü niyetliler demiyorum. Şimdi Kur'an'da bir ayet olsaydı bir konuda bunun aleyhine konuşurlar mıydı Müslümansalar? Yani konuşmaması lazım ama yok Müslümansa tabii, konuşmazdı. Konuşmaması lazım. Burada da diyor ki vakfiyecinin şartı şari'in yani şeriat vaz eden Allah'ın nas'ı gibidir. Nas Kur'an sünne yani ayet hadis neyse delil niteliğinde vakfiyenin şartı aynıdır. Bu zat vakfetmiş Hazreti Fatih. Dolayısıyla atam diyorsan onun kurtardı diyorsan fethini kutluyorsan her sene yani mecbursun buna. Mecbursun buna. Bunun açılması çok büyük fütuhat, manevi şeyler, nimetler getirecek. Ama ben bunun burada da kalmayacağını düşünüyorum. Ne demek istiyorsunuz? Yani bilmiyorum siz bu fikrime ne dersiniz. Şimdi Atatürk şeyi kaldırırken, hilafeti ilga ederken, lave ederken bir konuştuğu şey var. Esasen müşahhas bir halifeyi olmayacağını söylüyorsa da hilafet bu meclisin çatısı altında mündemiştir diyor. Mündemiştir diyor tabii. Şimdi orada çünkü o günkü şartlar, o günkü ortamlar, bazı şeyler büyük zorluklarla Kurtuluş Savaşı kazanılmış. Tamamen yok olma hesabı yapılırken bir Türkiye Cumhuriyeti kurulma Allah nimet nasip etmiş. Böyle bir devletimiz olmuş. Dolayısıyla hepten sıfır olmak varken bu olmuş. Tabii. Dolayısıyla orada ciddi adımlar, dikkatli adımlar atılmış. Hesap kitap ona göre yapılmış. Tabii ama, o dönem içinde 3 tane Müslüman ülke var. Tabii. Ama bir de hilafet burada mündemiştir. Bunu demeyene lüzum var. Tabii. Tümden kaldırdım. Ne meclis ne bilmem ne demek. Çok normal olan oydu. O beklenirdi. meclisin çatısındadır. Meclisin kararındadır. Yani diyor. Meclisin evet. Manevi şahsiyetinde, tabii, şahsiyetinde yürürlükte devam eder diyor. Dolayısıyla burada yani bunun önü açıldığı zaman bu bir de 100 sene meseleleri var. Bilmiyorum o gizli vasiyet işini siz ne bilginiz var? Var şimdi, mı? Doğru tabii, mu? Hurafe mi? Bilmiyorum ama bu gizli vasiyet lafı da konuşuluyor. Böyle öngörülü insanlar bazı şeyleri zamana zemine göre şey etmiş olabilirler. Yani bu da normaldir. Bombay Chronicle gazetesindeki yayınları da hani gerçek midir değil midir uydurma dediler, uydurma değil dediler. Onların hani belge olarak elimizde Mustafa Kemal de onu öneriyor. Bir gün diyor Müslüman ülke sayısı arttığı zaman tüm Müslümanlar diyor bir şekilde dönerek diyor. Birlikte bir şekilde bu sistemi yönetmeliler. Eğer yönetmezlerse diyor bir problem çıkar. Tabii. Bize sizin dediğiniz işte İstanbul'un bölgenin başkenti yani tüm bölgeye yani hitap etme durumu. Yani burada demek istiyorum. Bombay Chronicle'daki gazetenin benim söylediğim aslında öpüşen yani üstüm fotokopi gibi üstüne koysanız. Yani ben o şeyin işte o 100 senenin dolumu 2023 hedefleri. Burada Ayasofya'nın inşallah açılması ve neticesinde daha bir fütühat, buna açılım Türkçe diyebiliriz. Daha açılımlar bekliyorum. Hocam bir reklama gidelim manevi, size. Maddi biraz manevi. Biraz ekonomi sorayım mı? Ben oldu o kadar. Ekonomi Kur'an'da var, Kur'an'da her şey var. Tamam, izleyicilerimizle sohbet ediyoruz. Efendim Ertan Özyiğit'le kayıt dışı devam ediyor. Konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca. Bir reklam arası veriyoruz. Biraz bekleyin, çok az. Evet sevgili dostlar, TV 100 ekranlarındayız. Ertan Özyiğit'le kayıt dışı devam ediyor ve konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca. Şimdi hocam tabii şeyimizi muhakkak hani tweetlerinizi bekliyoruz. TV 100'e soruyorum. Çok sorularınız var. Bunları şey yaptıkça, gördükçe okumaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi hani daha çok hiç sorulmamış sorular sorarsanız ben kişisel olarak bunları muhakkak okuyacağım. Şimdi hocam konu şu. Amerika Birleşik Devletleri Floyd olayı diye bir şey yaşadı. Şunu da gösterelim ekranda. Bütün hani her işin bir sembolü, bir mottosu diyor ya hani batılı. Bir mottosu var. Nefes alamıyorum. Bu artık kayıtlara geçti ve dünyayı bir şekilde bu şekillendirmeye başlıyor. Veyahut da başka bir üslupla konuşacak olursak üst akıl bir şekilde nefes alamıyorum fikriyle dünyayı şekillendirmeye çalışıyor. Bir baktık ki Amerika Birleşik Devletleri'ni şunu çok iyi biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babaları yani güneyle savaşan kuzeyliler. İşte Washington'dan bahsediyorum, Benjamin Franklin'den bahsediyorum, Thomas Jefferson'dan bahsediyorum. Onlar ırkçılığa karşı olmalarına rağmen evlerinin hemen yan tarafındaki küçük bir kulübede şeyleri vardı. İşte bakıyorsunuz bir şekilde ırkçılık yapıyorlardı. Şimdi hocam İslam bu konuya nasıl bakıyor? Yani biz ne referansla bu konuya baktık da bu kadar güçlüyüz? Çünkü mesela şöyle de bir algıyla oynuyorlar hocam. Biz mesela zenci kavramından rahatsız değiliz. Ama Türkiye'de bir medya aklı zenci diyemezsin. Ya ben zenci dediğim zaman kimseyi bir şekilde benden daha iyi üste veya alta koymuyorum. Benim için mavi gözlü gibi bir şey. Tabii yani, canım, o renk, yani bizde renk bir de şöyle zamanında şu kavga da oldu Türkiye'de. Dediler ki Arap deriz mesela biz. Bizim Arap anlayışımız hatta biliyorsunuz Arabistan'dan niye bize böyle söylüyorsunuz diye laflar ettiler falan. Ya bizim Arap anlayışımız yani teni koyu olana biz Arap deriz. Yani öyleydi. Hani halbuki Arapça lügat manası güzellikten geliyor. Tabii bravo. Kökü güzel gemisi. Efendim sen pembe mi? Yani Suriyelileri görüyorsunuz. Lübnan Arabını görüyorsunuz. Bu Araplarda mavi gözlü sarışın ırk var. Tabii. Arap tipleri tabii. Meydanda yani bütün dünya Arap aleminin çoğunu gezdim. Bizde yani, Arap bacı vardır ya. Ama hani işte bizde onu zenci anlamında tabii, kullanıyoruz. Tabii, tabii. Zenci anlamında Arap kızı. Siyah tenli anlamında Arap yani diyoruz. Onu kullanıyorlar. Evet. Tabii bir de bunu kötü de kullandılar. Yani kötüleme anlamında, Arap'ı kötüleme anlamında Allah din düşmanları bunlar yani işte hacca gidilmesini de istemezler. İşte efendim Araplara para mı yedireceksin, şunu mu yapacaksın, bunu mu? Bunlar din düşmanları, bunu çıkarttılar. Bu maalesef Arap bu kötülemek anlamında kötüleyeceği insana Arap demeye başladılar. Zencenin ben çünkü hadis-i şeriflerde Afrika kökenli diye geçiyor. Afrika kökenli sahabe de var. Habeş ayrı. Habeşistanlılar ayrı. Bilal Habeşli. Habeş ırkıyla Zenci başka. Yani Habeşliler mesela onları da Arap zannediyorlar. Halbuki tam ters. Biz işte Etiyopya'ya gittik. Orada bir medrese falan açtık. Orada bir kuyular hizmetler mesela. Oldu. Kuyular bir şeyler. Evet. Ben de gittim sırf Necaşi Hazretleri'nin işte ziyarete. İslam'da hakkı var Müslümanların üzerinde diye. Gittik kabrine falan. Ya onlar hiçbir Arapça konuşmuyor ki. Arapça bilmiyor. Biz de tam bilmiyorduk. Yani Habeş lisanı Arapça değil zaten. Değil. Dolayısıyla birbirine karıştırmışlar. Kültürsüzlükten dolayı. Efendim siyah gördüğünü Arap zannediyor. Öbürünü beyaz şey bilmem Acem zannediyor. Şimdi İslamiyet'te bir açık, seçik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı. Kur'an zaten diyor, ne buyuruyor? İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Şimdi adam kalkmış din adına din adamıyım diye ilahiyatçı şu bu etiketiyle evrim teorisine sıcak bakıyor ve evrim teorisi Kur'an'a zıt değil diyebiliyor. Yani ben geçen gün onu demek istedim. Ya Diyanet hemen buna müdahale edip yani bu konuşmalara hemen müdahale edip ya bu adam burada yanlış konuşuyor. Çünkü neden? Allah Teala birçok ayette beyan ediyor ama bu ayet açık. Biz sizi diyor. Ya önnaz ey bütün insanlar diyor ya. Başka bir gezegende bir insan varsa onu bilmiyorum ya. Buradaki bütün insanlara bunu söylüyor. İnna halakna biz sizi yarattık. Min zekerin bir erkekten ve özel bir de dişiden diyor. Bu da Adem ile Havva olduğunu. Diğer ayet kelimeler beyan ediyor. Ondan sonra Nisa suresinin başında zaten halakakum bir nefsin vahide sizi tek nefisten yarattı. Ve cealemine zevca eşini ondan aldı yarattı. E kemiğinden vesaire. Onda da sayı hadisler var ama tabii ayette çok ayette de ayette de İsrailiyata çok gittiği için. Ama ondan parça diyor Kur'an evet. Söylüyor. Ama bahsettiğimiz eşi, tabii. Tabii hani, eşini de ondan bir parça olarak yarattı diyor. Şimdi kaburgası meselesi. Kaburgayı tabii. Hadiste geçer. Tabii. Ama ayette onun parçası cüzü tabii. Olduğu ondan alınma olduğu. Ama kaburga mı, sol mu, sağ mı, alt mı, üst mü? Kuyruk kemiği bunu hadislere, hadislerde anlayabiliriz. Ama ayet olarak da min edatı kullanılıyor. Min tebriz ifade eder. Cüziyet ve parça bazıyet ifade ediyor. Kur'an olarak konuşursak bile bu var. Şimdi yani en nihayet bütün insanlık bir erkek ve bir dişiden ise herkes öz be öz kardeş. Herkes öz be öz kardeş. Bu tamam Nuh Aleyhisselam'a işte... O zamana kadar Adem Aleyhisselam'dan sonra 100 bin çocuğuna kadar gördü. 1000 sene kadar yaşadı. 100 bin torunu efendim bunları gördü. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'a kadar Nuh Aleyhisselam'ın zamanında tufanda bütün insanlık nesli yok oldu. Ancak gemiye binenler. Bu da Kur'an'ın nasıyla sabit. Bu da 3 oğlu öne çıkıyor. Sam, Ham, Yafes. Evet. Bu da müttefek bir konu insanlık arasında. İşte Yafes Türklerde Yafes'e dayanıyor. İşte evet. Efendim Sami ırkı, işte Beni İsrail'dir, Araplardır, Sam'dan vesaire. Bunlar da bir tasnif var. Berberine kadar, Berberi ırkına kadar, işte efendim Sudan'ına kadar, yani Zenç dediğimiz Zencile ırkına kadar. Hepsinin bu üç babadan birine mutlaka gidiyor. Bunların hepsine Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Yani burada iki baba da otomatik birleşiliyor. Yani bir Adem Aleyhisselam da kesin birleşiliyor. İki Nuh Aleyhisselam da kesin birleşiliyor. İki tane baba müşterek. Birinde anne de müşterek. Sam, Ham, Yafes'te yani hocam, üç tane anneye bölünebilir. Ama birinde evet. Ana baba bir herkes ama. Ama herkes. Dolayısıyla bunu dedikten sonra İslam sana ne demek istiyor? Ve cehalem şuhuben ve kabaile. Biz diyorsun şubelere böldük, kabilelere böldük. Efendim Türktür, Kürttür, Lazdır, Çerkezdir, şucurdur, Araptır, efendim işte Sami ırkıdır, şudur budur, ırklar var. Bunu söylediği bunları anda zaten İslam diyor. Kendine ters düşer. Böyle bir şey hiçbir zaman İslam'da olamaz diyorsunuz. Diyor ki, niye diyor yaptık bunu diyor. Birbirinize hava atasınız, çalım satasınız, iftihar edesiniz. Senin tenin beyaz, benim bir kemiğim şöyle, benim kafa tasım böyle, benimki şu santim, benimki bilmem ne, genetiğim bilmem ne, Türk'ten geliyor, Kürt'ten geliyor. Bunları demeniz için yapmadım diyor. Lite'arafu. Tanışın, ayrışın. Çünkü herkes eşit olursa kim kimin oğlu, kim kimin babası, kim kimin soyu, kim kimin varisi, kim kimin murisi karışacak diyor. Böylece hukukunuzu korursunuz. Yani nesil, tenasül, tevarüs. Ama diyor inne ekremekum indallah etkakum. Allah indinde en keremliniz, en şerefliniz, en faziletliniz kimdir söyleyeyim diyor size şimdi. Kimdir diyor. Benden en çok korkan, emirlerime en çok rahat eden, yasaklarımdan en çok korkan zenci ise o en şerefliniz. Habeşli ise o en şerefliniz. Cariye ise o en şerefliniz. Fakirse o en şerefliniz. Türkse o en şerefliniz. Kürtse o en şerefliniz. Tabii burada... Arapsa o en şerefliniz, Acemse o en şerefliniz. Şimdi Ebu Cehil neydi? Kureyş'in en yüksek soyundan, en asil Arap soyundan. Ama İslam geldi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakın akrabası, biri amcası olduğu halde bunları cehennem odunu olarak ilan etti. Kalip çukuruna leş halinde attı gitti Ebu Cehil'leri Bedir'de. Ama öte yandan bir Habeşli'yi, bir Bilal Habeşi'yi bizim Efendimiz diyor. Bizim Efendimiz diyor. Şimdi sahabe bütün haris Arap, yani ırk olarak soylu diyelim onlara. O dönemde, cahiliyet döneminde soylu, soysuz. Tam bunu kabul ettiklerine göre, konuşulduğuna göre. Ebu Bekir Efendimiz'i anlatırken, methederken sahabe ne söylüyor? Ebu Bekir seyyidüne, ateka seyyidene. Ebu Bekir bizim Efendimiz'dir. Neden? Takvalı, fazileti, maneviyatından. Ama bizim Efendimiz'i azat etti diyor. Hocam, Efendimiz kime diyor? Bilal Habeşi'ye diyor. Tabii, Habeşli tabii, köleye tabii. Efendimiz diyor. Efendimiz diyor. Onun için hocam, kölelik ve ırkçılığı da bir tanımlayın. Ha, şimdi. He, yani kölelik ne demek, ırkçılık ne demek? Yani, İslam bu konulara nasıl bakıyor? Ya şimdi kölelikte tabii ayrı bir yani şey var. Yani bunu Floyd örneğinden çıkarak söylüyorum ben. Hocam, ya kimse, yani günün köle, kimse köle olarak yaratılmadı ki. Evet. Herkes hür ve özgür olarak yaratıldı. Yani şimdi Adem Aleyhisselam hangi çocuğu köle? Tabii. Nuh Aleyhisselam hangi çocuğu köle? Kölelik sonradan harpler vasıtasıyla efendim harp esirliğinden çıkan bir mefhum. Ama adam harp köleliğin esiri, rengi de harp yok bu esiri arada, onu tam onun rengi tabii. De yok. Ama harp esiri muamelesi de ki Avrupa bunu ne yaptı? Efendim öyle ne harp var, ne esaret var, ne hukuki bir şey var. İslam'ı boş verdik, ne insanlık hukuku var. Hiçbiri tuttuğunu, güçsüz bulduğunu silahı icat etmiş. Öbürü orada okla, mızrakla, bu burada tüfekle aldı bütün milleti. Hür milleti esir etti. Şimdi dolayısıyla burada hadis-i şerif yine açık. La fazla li arabin ala acemin ve la li acemin ala arabi. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. Yani acem burada Arap dışındaki genel bütün ırklar acem olarak değerlendiriyor bu hadis. Yani Arap olanın Arap olmayana, öbürünün buna, berikinin ona demek istiyor. Üstünlüğü yok. İnnemel fazlu bir kadar takva. Bir de diyor ki ennas kesnel mişt, insanlar tarağın dişleri gibi. Yani düz bir tarağı düşün. Tarağın dişleri ne kadar eşit, o kadar eşit. Fazilet arıyor musun? Arıyorsun. Üstünlüğü takva da ara. Yani Allah'tan ne kadar korkuyor o kadar. O zaman geliyor Ebu Hureyre veya Bilal Habeşi vali olmuş. Son 5 dakikam İslam'da kaldı. Vali biz, olmuş bir yani. İçimde bir soru daha var. Şimdi bakıyoruz ki yani hep sormamız lazım size. Niye devamlı Armagedon yani kıyamet, isterseniz distopya deyin, eskatoloji deyin, yani batı ağzıyla söylediğimiz zaman devamlı önümüzde dünya batıyor, kıyamet oluyor, devamlı bizi korkutan bir sistem var. Niçin hocam? Ve kıyamete nasıl bakacağız? 5 dakikamız, son 5 yani dakikamız şimdi onun çok nasıl özetlersiniz? Uzun bir hadislerle ben izah etmek isterim. Tabii. Belki başka bir program İnşallah. Olur. Onda kıyamet. Buradan da sizden söz almış olalım. Kıyamet alametlerine yönelik gireriz. Evet. Sizin de bilgileriniz katkı sunar. Şimdi burada Armagedon dediğimiz, biz buna Melhame-i Kübra diye. İslam buna Melhame-i Kübra olarak bakıyor. Bu hususta hadis-i şerif var mı? Var. Her şey Kur'an'da aranmaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de güneşin batıdan doğması olarak geçmiyor ama Allah'ın ayetlerinden biri geldiği zaman diyor. Hadisler onu o ayet güneşin batıdan doğması diye izah etmiş. Burada da Armagedon dediğimiz mesela Yahudilerle değil. Bu da yanlış biliniyor. Yahudilerle olacak bir savaş, işte Harikat Ağacı. Harikat Ağacı söylemeyecek arkasında Yahudi. Geri kalan bütün ağaçlar dile gelecek. Bu da sahih hadis. Yahudi onun için şimdi Harikat Ağacı dikiyor bütün İsrail'e. Tabii. Arkasına gizleneyim diye. Yahudi değil, bu Rumlarla olacak. Rumlar dediğimiz İslam'daki Rum tabiri. Kur'an'da da Hulübetur Rum, Rum suresi var. Bu Rum tabiri şu andaki Avrupa Birliği ve Amerika, İngiltere gibi şeyler ırk olarak Rum'a dayanır. Belki Rusya'da tabii Rum'a dayanıyor. Ama bunlar şu andaki Rum denen denmeyeni kastetmiyorum. Ama ırkın gelişi. Şimdi bunlardan bahsediyor. Hadis-i Şerif buyuruyor ki Hazreti Mehdi çıktığı zaman bu İslam'ın bakış açısında bu var. Ve Hazreti Mehdi'nin Medine'den çıkan ordusuyla Rumlar arasında olacağını Bukhari'de, yani bu mealde hadisler var. Müslim'de var. Ahmed bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe, yani sayfalarca kaynak sayabilirim. Bütün kaynaklarda var. Burada da diyor ki, yani Ahmet bin Hanbel'de özellikle, la tekumu saati hatta tenzile Rumu bil amak. Amik Ovası'na Rumlar inmeden kıyamet kopmayacak. Evet. Yani orada amak, amikin cemisi geliyor. Ev bir dabik, dabik de diyor. Merci dabik. Evet. Dabik kelimesi de hadiste geçiyor. Bu iki ovan yer olarak bildiriyor. Sonra tahte semani eraten 80 sancağın altında diyor. Sancağı demek ülke mi diyebilirsiniz buna, ordu mu diyebilirsiniz. 80 ülke veya ordu buna karışabilir. Karışabilir derken 80 sancak olacak. Hocam ne zaman olacaksınız? Bunu da diyor ki her sancağın altında 12 bin asker var. Aynen net söylüyor. Toplamı 960 bin asker ediyor. Tabii. Ve burada İslam ordusu çok zayıf olmasına rağmen Medine'den çıkıyor geliyor. Üçte biri kaçıyor. Allah onları hiç affetmeyecek buyuruyor. Üçte biri şehit oluyor. Onlar en büyük şehit Allah'ın dininde sayılıyor buyuruyor. Üçte biriyle de Allah galip ediyor. Bu üçte bir kalan üçte birlen o kadar büyük 960 binlik ordu yeniliyor. Bunun üzerine gelişen olayları uzun bir ders lazım. Çünkü ondan sonra Roma'nın fethi. Son bir dakika. Yani Roma, Konstantiniye, Büyük Konstantiniye, İstanbul değil. Roma'nın fethi var. Hazreti Mehdi Roma'yı fethediyor. Hocam şöyle yapalım. Bir dahaki programda bir yolculuk yapalım. Ondan sonra Deccal'ın çıkışı ederse. Var. Ondan sonra İsa Aleyhisselam inişi var. Bunlar ne kadar zamanda oluyor biliyor musunuz? 7 ay içinde. 7 ay içinde evet. Neyin 7 ay? Hocam o şöyle yapalım. Melhame-i Kübra ile bunlar 7 ay. Yani ne demek? Şu anda yakın görünmüyor. Şu andaki Suriye Savaşı falan Akdeniz'e inen gemiler bu değil. Yeni konu bu değil. Eski ahitten konuşayım. Nasıl anlatıyor? Siz de İslam'dan anlatırsınız. Bunları böyle bir doğruyu, masaya yani yatırırız. Doğrularına bakarız. Kıstas Kur'an'a sünnete vururuz. Bu ölçü birimine göre oradaki de şeyi anlarız. Ahmet hocam sonunda sizle televizyonda bir program yapabildim ya. Biliyorsunuz kısmet olmadı çünkü hani genelde siz yayın politikalarına göre. Siz bazı kanalların konuştuk. Yayın politikalarına uymuyor. Normaldir. Sevgili dostlar işte Ertan Özyiğit'le kayıt dışının ilk programı sevgili Cübbeli hocayla birlikte oldu. Yani ben her programın sonunda bir cümleyle bitiririm. Victor Hugo'nun çok önemli bir lafı var. Diyor ki hiçbir güç zamanı gelmiş fikirden daha güçlü değildir. Gücünüze sahip çıkın, nasıl ve nerede kullanacağınızı iyi bilin ve vicdanınıza göre karar verin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi TT yaptınız. İlk programımız böyle oldu. Bir dahaki hafta Ayasofya'nın gizemlerini konuşacağız. Allah hayli mübarek yapsın. Çok daha hizmetler, programlar nasip etsin. İnsanları bilinçlendiren, gençlerimizi şuurlandıran programlar size nasip etsin. İnşallah hocam. Amin. Biz duacıyız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Siz sağ olun. Kimle yapacaksınız Ayasofya'yı? Erhan Altunay gelecek. Hı. Onlar yeni bir ikinci kitabı yazdılar. Biliyorsunuz Pelin Çift'le bir kitap yazmışlardı. Ayasofya ile ilgili öyle. Bayağı teşekkür ediyoruz efendim. Kapatıyoruz. Bayağı bir gizemler var değil mi? Evet, Ayasofya'da. Evet.